vagy ár? Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasok bort. És hallgassátok a Bomba Gyár munkatársait. Szebb jövőt, Bomba Gyár Rádió 65. adás. Ghost Missing. Neo. Neo. Sün. Tonkert. Sün. Sün. Én vagyok Blogin. Sün. Kedves hallgatóink, hurrá, fölavattuk a hollán emlék táblát, nyilvánvalóan elég sokan ott voltatok, hiszen érdekes módon többen voltak az avatáson, mint a Kossuth téren, miközben ott bohóckodott a nép, hogy Gyurcsány mondjon le, mert azt hitték, hogy most majd tényleg, aztán mégsem. Tehát nagyon sokan, olyan 200-300-an lehettünk, akik elhelyeztük az emlékezés virágait a két mártír Hollán Sándor emlékművénél. Ez egy kis győzelem, remélem, hogy lesz belőle nagy győzelem is, és ez a tábla ott marad, mi ezzel leszünk. Köszönjük szépen mindenkinek, aki adakozott, aki segített, aki ott volt, és aki nem próbálta megleverni a táblát. Egyébként már szervezgetik a mindenféle ilyen, hát nem is tudom, minek nevezzem, sutyerek, bunkóknak, vagy nem tudom. Aki, szóval az Index Forumról beszélek, már tervezgetik, hogy fogják majd leverni, meg kivésni belőle a Bombagyár nevét, meg mit tudom én. De minden esetre, amíg még tehetitek, menjetek és nézzétek meg a Lánchídnak a pillérkapuján, a budai pillérkapuján, a déli oldalon található ez a gyönyörű emléktábla. Még egyszer mindenkinek köszönjük. Peti röhög a Blogin haján. Igen. Majd egyszer meghívjuk a fodrászomat is adásba. Elvileg ma lett volna ő a vendég, nem? De? Lehet, hogy jön a jövő héten. Na, Jósi Barátsót nem adják le. Így van. A Jósi Barátsót, amiben szerepelünk, azt végül is a TV2 kivágta, mert hát elég ciki volt Jósi Barátnak, meg az egész rohadt liberális mocskos bandának. Úgyhogy végül is ez pozitív, mert ugye a Napi Ász legalább lehozta, hogy milyen gonosz volt a Jósi, milyen jók. Hát aztán meglátjuk, hogy kit perel be a TV2. Hát nem volt barátságos. Köszönjük szépen azoknak, illetve ezeknek én köszönöm, akik adományokkal segítettek abban, hogy engem április 2-től ne csukjanak le 300 napra, ugyanis örömmel jelentem, hogy sikerült összegyűjteni azt a 75 000 forintot, amiben egy cigány gázpisztolyjal való pofállövése kerül. A továbbiakban úgy lövöldözzetek cigányt csak is, hogy utána ne legyetek felismerhetőek, mondjuk vágjátok el a torkát, vagy lőjetek élessel. Én ugyanis erre nagyon rábasztam. 2 év pereskedés után már fellebezési lehetőség nélkül a cigány maximálisan szavahihető és békés állampolgár, én pedig, aki védekeztem a kis késelés ellen, én a rohadt garázda vagyok. Tehát köszönöm szépen mindenkinek, aki ilyen 1000, 2000, 5000, meg 10000 forintokkal, mert bizony még ennyi is érkezett, segítette azt, hogy kifizessem a bírságot határidőre. Június 7-én EP választás lesz. Mindenki nagyon örül. Ennyi. És népszavazás. Annak is nagyon örülünk. Ez egy nagyon érdekes dolog, EP választás. Kiszámoltam most, hogy az elmúlt egy évben a 800 millió forintot vettek fel csak a magyar EP-s képviselők költségtérítésnek, pontosabban fizetésnek, ugye ott azért a havi 2-3 millió jár, úgyhogy ha már valaki megy, hát menjen Morvai Kriszti, gondolom. Igen. Inkább ő kapja ezt 3 millió forintot. Az EP az nem előrehozott parlamentit jelent? Nem, sajnos nem. Ó, hogy az a... És figyeljétek meg, hogy... Itt van a címlapon, és az előrehozott választás a megoldás szerinte, és úgy néz ki, mintha a két egymástól nagyon távol lévő mellett markolna. A Magyar Nemzet mai borítójáról beszélünk. Óriási. Hát igen, Sólyom Lászlónak megvan a véleménye, de ezt majd a hírek között ki fogjuk természetesen tárgyalni. Addig is örüljünk, hogy Gyurcsány lemondott, de mégsem. Az érdekes az, hogy az előrehozott választásokat nem írják ki, mert mondjuk akkor lehetne egybetartani az EP választással, és akkor nem kerülne sokba, de mindegy, ebből erről is majd beszélgetünk. Ő programajánló. A londoni hallgatóink figyelmébe Romeo vérzik koncert Londonban, GJ's Pub, High Street, Colerswood 62. De mikor? Azt nem tudjuk. Ezt elfelejtettem ideírni a műsortervbe. Nem vagy kedves londoni hallgatóink, ti úgy fizettek az adásért, nem tudtak. Találjátok ki. Egyébként a szentkoronaradio.com-on található egy kiváló program ajánló, és onnan szoktuk lopkodni ezeket a programokat, már ezerszer elmondtuk. Viszont a jövő pénteken, aki itthon van Budapesten, az Ismerős Arcok 10 éves jubileumi koncertjére ellátogathat. A zenekar az eltelt 10 év összegzésére készül a jubileumi koncerten, felelevenítve a kezdeti időket is. Vendégként szerepelni fognak azok a zenésztársak, akik az induláskor velük voltak, vagy azután csatlakoztak hozzájuk. A 10 év alatt lemezre vett dalok mellett elhangzanak a csak nagyon régi koncertekről ismertek is. A 2008-ban Arany Nyíldíjjal kitüntetett Ismerős Arcok idén szintén jelölve van több kategóriában is. A 10 éves jubileum Jubileumi koncert 2009. április 3-án, azaz jövő pénteken, 22 órakor Budapesten a Wigwam Rock Klubban lesz, 14. kerület, Fehérvári út 202, egy héttel az idei Arany Nyíl díját adó gála után. Az alaphangulatról a vendégzenekar a Patrióta fog gondoskodni. Jegyek elővételben kaphatóak a Mindzene zeneáruházban, a Vámász körút 4-ben, vagy a Fehér Lófia könyvesboltban, a József körút 44-ben. Internetes jegyrendelés, jegyrendelés@ismerősarcok.hu, természetesen ékezetek nélkül. A jegy ára 1500 forint, igazán nem túl megerőltető. Ismerős arcok szerintem a legjobb zenekar manapság, de hát ez már más kérdés. No, a Gárda mire készül mostanában? Rüktelenítésre. Például. Meg arra, hogy kiírtjuk a Ghost Missing-et, ha így vigyorog. Ez rasszizmus. Csak azért meg Ghost Missing? Nem, azért meg cigány. Látszik rajta. Látszigány? Nagyon vicces. Egyébként ma nem eszembe jutott egy nagyon jó vicc, de nem fogom elmondani. Én nem hiszem el, hogy neked jó vicc jutna az eszembe. Hogyha nagyon jó vicc, akkor mondd el, ha nem lesz jó vicc, akkor megölünk. Nem fogom elmondani. Nem mered. Így van, gyáva vagyok. Csak a pofád jár. Gyáva sin vagyok. És ne okvizeljön a mikrofonhoz, hogy halljátok is őt. Most jönnek az olvasói levelek. De azért húzzuk ennyire az időt ilyen semmit mondó csicsetekkel, mert az az igazság, hogy eléggé hírekben szegény hét volt ez, hiszen az egész magyarországi közélet és gyakorlatilag az európai is a körül forog, hogy most akkor Gyurcsány Ferencből mi lesz, Szalonna vagy Sánta kutya, mert hogy miniszterelnök nem sokáig lesz, na nem biztos, hogy egyáltalán meg fog ő szűni, mint miniszterelnök, tehát elég kevés hírünk van, és azok is elég unalmasak, tehát ez egy ilyen unalmas adás lesz, de majd zsidózunk legfőjebb. Élő lény szűnhetne meg leginkább. Igen, mondjuk én el tudom képzelni, hogy ilyen kis nagy tartányi salétan abban pezseg, de akkor nem tudjuk felakasztani. De a tartályt fel tudjuk. Na, olvasói levelek, Eszter írta, aki nem azért Eszter, mert a zsidók megmentője volna, hanem mert ezt a nevet kapta a keresztségben. Sziasztok, másfél éve élek Németországban a családommal, és a nagyfiamnak lejáróban van az útlevele, így meglátogattuk a berlini magyar nagykövetséget, hogy meghosszabbítsuk. Először is azonnal találkoztunk a szokásos magyar hivatali stílussal, amitől itt már teljesen elszoktunk. Itt ugyanis általában segítőkészek, és nem rögtön azzal jönnek, hogy előbb perkáld az eljárási díjat. Az interneten megnéztük, hogy ez mi szükséges, ezt mind előre beszereztük, és úgy mentünk el Berlinbe, mivel mi onnan 300 kilométerre lakunk. Ott azonban közölte velünk az ügyintéző, hogy kéri a házassági anyakönyvi kivonatot is. Az persze nem volt nálunk, mert az nem szerepelt az interneten, sőt ott a követségen a falra kiragasztott értesítőn sem. Megegyeztünk, hogy a fénymásolatot postán elküldjük. Kérdésem erre, ha ne adj Isten, nem lennénk házasok, de együtt élünk és vannak gyerekeink, azoknak nem lesz meghosszabbítva az útlevelük, ugyanis a házassági anyakönyvi kivonathoz ragaszkodtak. De nem is igazán emiatt írtam. Miközben vártuk a főkonzul úr válaszát, hogy ugyan magyar állampolgárként és büntetlen előéletűként jogosultak vagyunk-e rá, hogy a fiúnak meghosszabbítsák a magyar útlevelét, nézegettük a várakozó helyiségben kitett ismertető füzeteket. Összesen 5 fajta A4-es méretű nagy füzet volt Magyarországról, és több kicsi prospektus. Az 5 nagy között volt egy Budapestről, egy a Balatonról, egy a magyarországi fürdőkről, a negyediket nem tudom, de az 5. a magyarországi zsidóságról szólt. Érdekes, a magyarországi egyéb nemzetiségekről, népcsoportokról, palócokról, jászokról, svábokról nem volt semmi ismertető, csak az alig 2%-ot kitevő magyarországi zsidóságról enyhén kiakasztott. Hát ez engem is kiakasztott, amikor 2005-ben Berlinben jártam, és erről írtam annak idején a blogomon is. Betévedtünk ott egy úgynevezett magyar kulturális központba, és kizárólag a akkoriban éppen nagyon futtatott Sorstalanság című remek művel tudtunk találkozni. Sorstalanság így, Sorstalanság úgy, meg holokauszt béke, meg mit tudom én. Sorstalanság 2. Majd lesz, remélem, hát kövess Gyuri túlélte. Sorstalanság visszavág. Így van. Van egyébként folytatása, de egyébként nem véletlen, hogy arról nem hall senki, mert az még az eredetinél is szarabb. Hát nem egy könyvet írt az a vén zsidó. Hát bizony, nem jó, sok pénzt kapott érte. Ha már palócokról esett szó, egy kis reklámot csinálnék, de nem annyira magamnak, bár az én boltom is benne van, egy kedves palóc hölgy keresett föl engem a boltomban, és hozott nekem párnákat, amiket ő var, nagyon szép ilyen kis piros fejőzöld, meg árpátsávos párnák, ilyen szép hímzett magyar mintákkal. Ezeket lehet vásárolni nálam a boltba. Az internetes boltba még nem tettem ki, mert le kell fényképeznem őket, de egy néhány nap múlva ez is megtörténik. Tehát aki úgy gondolja, hogy ilyen nagyon kis aranyos kis helyes párnával akarja meglepni a barátját, barátnőjét, vagy akárki. Mert beillik a lakás az egy piros fejőzöld túlolos párna. Nagyon aranyos kis párnák, de tényleg. Tehát én is vittem egyet haza. Kézzel hímzett magyar minták, Nagy Magyarország, Magyar Gárda Oroszlán, meg turul, meg de ilyenek vannak rajta, nagyon kedves, 2500 forintért lehet kapni a hímzettet, és 2000-ért a hímzetlent, ami egyszerűen csak piros, fehér, zöld, meg ilyen árpádsávos, és ő ebből tartaná fönn a családját, úgyhogy aki úgy gondolja, hogy ilyen ajándékot venne, az jöjjön a Terészkör út 6-ba. Kalaptartóra burogatós helyet is nagyon tökéletes. Így van, így van. Segíthet vele egy palóc családot, meg mint mondtam, egy nagyon kedves ajándék. További olvasói levelek. NVR írta. Adjon a Isten! Így. Egy haverom, a továbbiakban G, az iskolába megnézte, bazd meg NVR, írjál már helyesen, az iskolába megnézte a Magyar Gárda honlapját szabad gépidőn, kötőjel, mindegy. Ezt meglátta egy baloldali identitású tanár, és G-t bemószerolta a baloldali beállítottságú igazgatónak. Emiatt a szörnyű bűn miatt az igazgató úgy döntött, hogy fegyelmi bizottság elé állítja főszereplőnket, mert biztosan terjeszti ezeket a idézőjelbe fasiszta nézeteket. A gond csak az, hogy a fegyelmi bizottság tagja a diák önkormányzat elnöke, aki maga G. Amikor G osztályfőnöke látta, hogy az osztályának normálisabb tagját a bizottság leállították, megkérdezte tőle, hogy miért. G. elmondta, mire a tanár elnevette magát. Szerencsére az ügynek nem lett következménye, de ez akkor is humoros, hogy azért hurcolnak meg valakit, mert máshogy gondolkodik, mint ahogy elvárják tőle. Nekünk mondott, kedves emléje. Nem tudom, ez milyen lehet. Nem. Biztos rossz. A másik körülbelül egy hete történt, amikor felhívtam egy barátomat. Csak hogy egy tök ismeretlen ember vette föl, egy körülbelül 10-14 éves cigányos hanglejtéssel beszélő srác. De milyen eufemikusan fogalmaz, figyelj, nyugodtan megírhatod, egy büdös, retkes, mocskos, alsóbetű cigány szar. Megkérdeztem, honnan szerezte a telefont, mivel hogy nem ismerte a telefon tulajdonosát. Ekkor megkérdezte a nevemet, és mivel én nem válaszoltam, elkezdte szidni az édesanyámat. Erre kicsit bedurrant az agyam, de próbáltam nyugodt maradni, és folytattam a beszélgetést, hogy honnan szerezte a telefont. Ekkor a háttérből odaszólt egy másik, hogy ha kivel beszélsz? Erre a válasz, ha valami büdös magyarra. Erre már annyira felment bennem a pumpa, hogy telitorokkal ordítottam neki, néztek is a lőtér udvarán, hogy mi a fasz képzel magáról, hogy büdös magyarozik Magyarországon. Ekkor a cigány bontotta a vonalat. Később megtudtam, hogy a haverom telefonját ellopták. Tehát aki szeretne beszélgetni egy büdös magyarozó cigánnyal, az hívja fel a 06 30 592 49 83-as számot, biztosan örülni fog neki. És nem is emeldíjas, tehát teljesen jó. Nem emeldíjas, azt nekünk kell. Csodálatos történetek ezek. Erről az iskolairól eszembe jutott egy ilyen droid történet még a 90-es évekből. Ez valamikor volt a droid zónában, de hát olyan fiatalok az új olvasóink, hogy biztos nem emlékeznek rá. Még annak idején, mikor a Windows 95 így betette szőrös kezét, lábát, mit tudom én a hazánkba. Ugye van, hát mai napig megvan az a kis ikon a desktopon, amit úgy hívnak, hogy saját gép. Na most emberünk, nevezzük Gipsz Jakabnak, így unatkozott Szántek órán, és így átírta, hogy Gipsz Jakab számítógépe. Jó, ez így, oké, vége az órának. Két óra múlva gyűl békésen egy ilyen magyar órán, ajtó berepül keretestül, rohan be, vörös fejjel így a informatika tanár, az igazgató, helyettes, meg a kb. A rendőrség, az adóhatóság, a tűzoltóság, így kikapják őt a padból, igen, körülbelül, sűnbe így kivitték, és ott helyben így meg akarták lincselni a folyosón, nem nagyon értett, hogy mi van, valami olyasmit ordibált, artikulátlan hangon az igazgató, hogy mit sok milliós kár, meg tönkrement számítógép, meg úristen, és komolyan, ezért őt így ki akarták rugatni az iskolából, és büntető feljelentést tenni ellene, hogy ő tönkretette a számítógépet. De végül az eljárást megsüntették? Megsüntették, mert hát a srác az így kidörögte őket, mondta, hogy hát menjünk vissza, visszaírom. Tehát nem baj, hogy nem ért hozzá a számításnék a tanár, csak ne égesse magát. De azt persze nem lehet, mert az mindenkinél jobban ért. Ellopta a számítógépet, érted? Igen. Igen, az az övés, az más nem, tehát így. Igen, de lehet, én tudom, lehet így számítógépet lopni, hogy közben megvan. Tehát mi is a szervert így loptuk el, ne felejtsd el. Igen. Sodika is megírta, nagyon okos gyerek. Iskola, jó. Iskola. Jó, én nem tudom, tehát a magyar iskolákkal én komolyan mondom, azt csinálnám, hogy egy ilyen, talán egy ilyen fejméret ellenőrző szerkezetet bemenni, így végignézegetni mindenkit. Körülbelül, tehát a bent tartózkodó mindenkit, a tanár, diák, pedellus, házőrző kutya, minden. Annak ugye 15%-át így kimenni, egy kicsit menjetek ki ugye a sarokra, és a maradékra egy neutronbombát, és utána visszamehetnek. Tehát körülbelül ezt kéne csinálni a magyar iskolákkal. Ez megoldaná egyébként elég sok kérdést, így társadalmi kérdést a kis hazánkba, a túlnépesedést is valószínűleg. Mi is ismerkedtünk, meg tudom kettem, mindkettőnknek volt egy ilyen iskola látogató sztoria, aztán abból kifolyólag, tehát ezt végig fog kísérni, én érzem már az életünkön. Mondjuk tehát én amióta ezt csinálom, hogy így nagyobb nyilvánosság előtt csinálok magamból hülyét, és köszönöm tönkre a jövőmet, az olyan tizedik osztály környékén, tehát onnan nekem volt két nagyon kellemes éve, amikor megpróbált tőle megszabadulni az iskola, tehát ennél egyszerűbb dolgok miatt is, csak tudod, hát aki nem hagyja magát, azt nem tudják tönkretenni. Volt egyébként olyan lány, fradista lány, aki hozzánk jött segítségért, mert ugye bántották az iskolájában. nem szégyen segítséget kérni, vagy a sarkadra állni, azért, tehát egy iskolából kirúgatni valakit, az azért nem egyszerű dolog. Ha büdös cigány nem lehet, akkor téged se lehet, te vagy a fehér felsőbbrendű, stb. Stb. És már majdnem 5%-át teszed ki a világ népességének. Legyél rá büszke. Miért van az egyébként, hogy a magyar iskolákban mindig van egy hiszterika tanárnő, akinek így valamiért... Tehát ha csak egy lenne. Valamiért ilyen különleges hatalma van, tehát ő életekről dönt. Tehát nem úgy kezelik, hogy jó, van ez is, igazából azért van itt, mert nem találtunk más énektanárnőt, ez hülye, ez nem kell foglalkozni. Nem, hanem ez a hülye, ennek így, mit tudom én, most PMS-e van, vagy klimaxa, vagy akármi, amit el tud romolni egy nőbe, ezek mindig, majdnem mindig nők. És ez így üvöltve, csapkodva, toporzékolva rángathat meg embereket, meg ízés, nem úgy kezdődik, hogy jó, emőkkel, tegye már le, meg hagyja már abba. Nem, csak ilyen volt. De ez a tanárnőknél a kúros fasz hiány megjelenése, az sokkal, tehát az hatványozottan jelenik meg, mert még az átlag életben, egy átlag munkakörben a kóros fasz hiány esetében úgy általában leütik a nőt, vagy csöndben marad, vagy fölemészti magát, vagy beugrik az első kan ölébe, szó szerint, addig az iskolában kap egy valamiféle hatalmat, és ez a kóros fasz hiányt ezt azon keresztül vezeti le. Tehát visszaér ezzel a hatalommal, és ebből lesz az, hogy hát ilyenek lesznek az énektanárok. És hogy kiközösítették ezt a Mester Esztert, ugye? Ez ki is? Hát te raktál fel róla képeket a... Mi a fel? Ja, igen. Igen, neki nem volt fasz hiánya. Érdekes, neki nem volt fasz hiánya. Nem tudom, nekem ilyen emlékeim vannak. Tehát ilyen tanára mindenki találkozott. Még annak idején gimnazistaként, talán első osztályos lehettem, tehát egy kis pöcsmag. Hát már akkor is ilyen eléggé ilyen számítógép orientált voltam. És így jóba voltunk, meg volt még egy haverom, aki szintén, és így jóba voltunk a számtek tanára. Hát akkor ez egy kicsit ilyen misztikus tudomány volt, és ilyen jó volt beavatottnak lenni. És a tanár úr az így megkért minket, hogy figyelj srácok, itt most szünetben, hogy itt van a számítógép terem, hogy nézzétek már meg, hogy van 16 gép, hogy mennyi hely van a vinyókon, és így írjátok össze. És annyi volt, hogy Norton Commander megnéz, fölír, megizé. Na a pont ott ment el ez a hiszterika a terem előtt, így benézett, és látta, hogy mi ott bent vagyunk. Na most ez így nincs, hogy mi ott bent vagyunk, ez invalid. Tehát abban a pillanatban így légriadó sziréna így még a fülén is ordított. Na, innen vetted az ötletet. Igen, valóban. Tehát figyelj meg, ha őt raktuk volna ki annak idején a Skálametró erkélyére, akkor aztán nincs kegyelem senkinek. Mert hát a zsidók ott fagynak halálra, ijedtük be. Tehát így elkezdett üvölteni, és így kirángatott mind a kettőnket egyenesen az igazgatóhoz, de nem az, hogy ti tulajdonképpen mit csináltok itt. Tehát ez a kérdés nem hangzott el. És azonnal irángat. És összeszaladt az egész iskola, és akkor összeült a nagy bizottság, hát itt bűncselekmény van, tehát olyan nincs, hogy nincs, mert összeültünk, hát különben nem ültünk volna össze. És valami fél napig ez ment, már rég egy másik órán kellett volna lennünk, persze aztán az is lebasztak minket, hogy miért nem vagyunk ott a Mitsubá kémia óráján, mindegy, hogy mi mit kerestünk a terembe. És mondom, hát keressék már meg a Széchenyi tanár urat, mert ugye ő szerepel a suli nevű játékban is mellesleg. Keressék már meg, és kérdezze meg, mert nekünk így ott volt a kulcs nálunk, tehát mi valahogy ott voltunk, és valami. Nem érdekelte őket, ez nagy nehezen a Széchenyi tanár úr így előkerült, és mondta, hogy de bazd meg, én mondtam nekik, hogy izé, és így néztek, hogy ja. De... És megkövezték? Na most nálunk is volt egy ilyen történés, és az volt az érdekes, hogy ez a újonnan felszerelt számítástechnika terem rendelkezett például egy ilyen rohadt nagy vasalt ráccsal, hogy azért ne lehessen egyszerűen kilopni, és technika tantó bácsi, aki amúgy számítástechnikát is vitte, betett minket oda, hogy ilyen nem kellő dolgokat töröljük róla. Tehát így egy kicsit tegyük rendbe az utcokat, és ketten voltunk alá. Magyarul Linuxot raktatok rá? Nem, akkor még annyira azért nem voltunk prók, de minden esetre megoldottuk. Megfogott jönni, igen. És amikor kiment a teremből, ez így szünet meg így következő órának az első felére nyúlt át ez a dolog, bezárta a rácsot, és kérdeztük, hogy miért, hát János, már nem fogjuk ellopni a gépeket. Ó, mondta, tudom. És akkor így, hát így jó, tudja, oké, persze, zsír. És az volt az érdekes, hogy a szünetben, ami volt egy 10 perc, 3 darab ilyen előbb leírt ismertetett faszhiányos tantónéni, 3 darab kezdett el sipákolni, hogy mit csinálunk mi ott bent. Nem tudott bejönni, kinek kicsikét üvöltözött. De, ti voltatok bezárva, és... Igen. Mi voltunk bezárva? Kit, hogy rászta a rácsot? Volt olyan is, hogy nyissuk ki. Tudja, hogy mi zártuk be, nyissuk ki. És hogy mit csinálunk ki? Hát ellopjuk a számítógépeket, Tantó néni. De ablakon mindenhol volt, egy ablaka a teremnek, és így de ellopjuk, és azon is rács, és ellopjuk őket. Egy kicsikét dödögött, és nem tudom, valamilyen állati ösztönlet, mint amikor egy nagy macskának valamilyen ilyen kis szőrös szart így oda teszel, de ugye a kis szőrös szar egy ketrezbe van. Tehát egy idő után hagyni fogja békén. lekopott a falba. Tehát így nem érdekelt, és mind a három ugyanezt így eljátszotta, és az volt az érdekes, hogy egyiknek se jutott eszébe, hogy a legközelebb, amikor a rácsnak a vele azonos oldalán lát minket, akkor megkérdezi, hogy mi van. Nem, mert nem jutott el a tudatáig, hogy ez ugyanaz. És akkor igen, lejött az, hogy János bácsi azért zártad a ketrecet, mert hogy... Engem amikor ki akartak rúgni legutoljára, de mondjuk többször volt, de azt hiszem ez volt a legutolsó, amikor elmentünk a pokornit megdobálni párnával, és hát fideszes volt az iskola vezetése, és hát ez egy főbejáró bűn. Tehát az, hogy iskolán kívül te megpróbáld megdobálni a fideszes atyaúristent, és ez még tévében is lejön, tehát ez főbejáró, összehívták az úgynevezett ilyen, nem tudom, bizottságot, de ezt akkor csinálták, tehát addig nem volt bizottság, tehát ilyen nem létezett, mert nem, hát minek. És akkor gyorsan az összes fideszes tanár összeült, és akkor behívtak egyedül engem, hogy mondjam el, mi történt. Hát mondtam, hogy így, nem tudom, mint politikai véleménynyilvánítás, vagy performance, vagy médiahack, nem tudom, mit mondtam, de hozzátettem, hogy az nekik semmi közük. Ez ők nem értettek egyet, mert az iskola neve, mondom, az hol hangzott volna el? Hát ki nem szarja, azt se tudják, hány éves vagyok, senkit nem érdekel semmi. De hát ez fölmerül, hát ez nagyon veszélyes. Mindegy, szóval jó megbeszélték, hogy hát ők már tudják, mi a döntés, de azért menjek ki megbeszélni. Meg igazgatónő, én már tudom, hogy mi hogy fogunk dönteni, de menj ki megbeszélni. Jó, kimentem, épp azonnal hívtak az RTL klubtól, tehát a fene tudja, tehát abban a pillanatban egy RTL klub, utána föl is vettük, csak ez nem ment adásba, mert utána az iskola visszakapta, és utána Tomcat fölhívta az iskolát, és bejátszotta azt a blöfföt, ami egyébként írtó jól működött, hogy egyébként van hangfelvételünk az egész eljárásról. Na most fölvette valami tanár, és hát mondja, hogy igazgatót kérem, mondta Tomcat tanár, hát az nincsen, nekem is mondhatja. Jó, hát tudja, volt ez a bizottsági eljárás most, hát meglepődött, hogy erről honnan tud, de hát igen, volt. Jó, hát csak úgy elmondanám, hogy hangfelvételünk van az egészről. Hát akkor mégis itt van az igazgatónő, akkor beszélek vele, aztán valahogy nem kellett visszamennem a terembe, az nem tudom mi lett. A másik hasonló a nagy dolog volt, amikor véletlenül átmentünk a teremből a lány WC-be. De hát annak semmilyen politikai vonzata nem volt, csak kopogtak a túloldalról, és a Kovács Gergő barátom, aki fideszes volt, hát ő átment a lány WC-be. Nem tudtuk, hogy ilyen vékonyak a falak. És hát nem tudom hány esek lehettünk, de mondjuk 14-15 éves gyerek, mit lát jó megoldásnak, hatan vagyunk egy teremben, Kovács Gergő szedi ki a lábát a falból. Ja, hogy úgy ment át. Tehát ő úgy ment át, hogy a falon, tehát hogy nem volt ajtó a terem meg a lány WC között, de lett. És a fal az nyílászat. És így fogta, és így ő kihúzta a lábát, egyébként a lányok kopogtak a túloldalról, ők elrohantak, és mit csinál hat fiú, ugye életképes egyedek? Hát elkezdenek elrohanni. De ugye abban például benyitott a takarító, meg ja a fal, és eltűnt. Ja a fal? Tehát sokat látod már azért, takanyanya, úgyhogy... Hogy mindenki elrohant. A szakkifejezés mindenhol megvan. Én egyedül mentem az igazgatóikhoz, mert én gondoltam, hogy nem rohanok el, hát elmondom, hogy egy baleset történt, meg stb. Belegyalogolt a Józsi a falba. Megesik. De én már akkor is tudtam, hogy milyen jó megoldás, mert ilyen belső indítatás, de nem mertem oda menni, mert láttam a fejüket. Tehát az hihetetlenül idegesek voltak, ezért elbújtam, és másnap azért, tehát életképpen szarok. Másnap rendesen mentünk be a suliba. Nem történt semmi, vagy nem tudom, mit gondoltunk, és csak a Gergő nem jött természetesen, ő megüzente, hogy ne mondjuk el, hogy ő volt, nagyon rendes, és aztán fölmentünk az igazgatóiba, ott hát megkérdezték, hogy mégis hát miért, és aztán bejött valahogy a Gergő, és ugye kérdezték, hogy de hát Gergő, miért mentél át a falon? És mondta, hogy hát azért, mert hangokat hallott. Hihetetlen, szóval én embereket annyira megrémülni, egy tizenéves gyerektől még nem láttam, és Gergő, mások is hallották azokat a hangokat? Rendesen ezek a kérdések lejátszottak. Mindegy, őt ugye megbüntették ezért, egyébként kimeszeltette a családdal az egész falat, tehát jó járt az iskola. Minket azt nem tudtak miért megbüntetni, úgyhogy 8 emberből, ugye egy volt a Gergő, és másik 4 vagy 5 kapott, tehát nem mindenki, a jó tanuló nem, a két zsidó egyébként nem kapott, ez most tényleg így van, intőt, mi pedig kaptunk egész évig sorozatos rossz magaviseletünkért. Én már akkor ugye jeleztem, hogy ez nem demokratikus, meg egyáltalán semmi, ami mihez mérhető, és azt mondta az osztályfőnök, hogy reflektorfénybe kerültünk, egyébként pedig szerencsejátékoztunk, ugyanis a hatalom kártyai kártyajátékkal játszottunk, és nem tudták, nem értették, hogy miért vannak kártyák, és mindegyiken van egy szörnév. És akkor arra gondolták, hogy ez a mi szerepjáték, a szerepjáték az valamilyen szerencsejáték, az sátánista, meg nem tudom, Isten ellen való, és hogy azért kaptunk, aki egyébként akkor volt az igazgató, vagy az előtt egy évvel ott az iskolában a testvére, arról már beszéltünk a adásban, és mégis ezért kaptunk intőt. Balla Irmáról egyébként a múltkori adásban beszéltünk, ugye ő az, akit megöltek, és a fia jelenleg a, már nem is gyanúsított, hanem vádlott. Most a múltkori adás óta, csak ez azért mondom, mert nincs benne a hírekben, a múltkori adás óta annyi történt, hogy a srácot tisztázták a barátai, ugyanis a gyilkosság idején egy nagy szerepjáték partin volt valamelyik srácnak a telkén. Ez persze a magyar hatóságot nem akadályozta meg abban, hogy bebasszák előzetesbe, megírják a hírek, hogy igen, ő ölte meg az anyját, és mindjárt lecsukjuk, és ő a vádlott, és a többi. Nem nagyon látom egyébként a sajtóban, hogy leírnák ezt, hogy őt egyébként fölmentették. Nem annyira érdekes, tehát nem ő ölte meg, de jegyezzük meg, hogy szerepjátékozott, és ez már tényleg gyanús. Ha megfigyelitek, a médiában a szerepjátékozó, pláne ezeket a valódi húsvér szerepjátékot játszó emberek kivétel nélkül retardáltak. Tehát csak olyanokat mutatnak be, úgy értem, hogy csak ez jelenik meg. Most volt a Yoshi barátban egy... Lehet, hogy most így rászoktam, mert minket kivágtak. Egy szereplős, aki igazából nem a rossz szereplő volt, mert ő csak elment egy lakni valahova, és ott a pasi arra ébredt, hogy a öreg faszi, akinél lakik, az fogjadossa a segédtálmában, és recskázik. És ez nagyon megverte. De azóta nem tud aludni, minden baja van, és majdnem azt hoztak ki a Yoshi, hogy igazából ő a hülye, hisz miért ment oda? Tehát így azért a Yoshi azért nagyon érzi. Én azt kérdezem meg, hogy ez a Yoshi, ez miért jött ide? és mindegy, szóval az a srác, hát egy egyszerűbb gyerek, na? De tényleg, tehát már ott is automatikusan, mint hogyha meg akarnak támadni, mert ő mondta, hogy éppen nála volt a kardja, mert ő ugye szerepjátékoztak valahol, és nem tudom, hogy honnan jöhetett ez a parancs, vagy én nem is tudom, hogy miért mindenki így reagál, hogy aki szerepjátékozik, az valami nem tudom, sátánista, akit el kell ítélni. A médiában folyamatosan ez megy. Alapvetően mi is szerepjátékozunk. Igen. Történetesen mindannyian. Igen. Tehát akkor mi sátánisták vagyunk? Igen. Persze, nem tudom. Kedz király! Az volt még amúgy a vicces, amikor volt a, azt mondom, Fox News-on a 4chan-nek az egyik image thread-je, a Pervé, az ilyen nagyon hírhetten, ilyen trollokkal telerakott, ilyen teljesen elvöltek baromság, mert valamilyen ilyen kis seggfájós, mit tudom én, kislánynak a MySpace-en lett valami probléma, és akkor úristen reflektorfény, mi az a Pervé, és csináltak az egészről egy ilyen úristen Jézusom dramatizációt, hogy ezek gyakorlatilag az Antikrisztus, és így ez ilyen szekta és kultusz és Jézusom, és így elnevezték őket internet hate machine-nek. Az a lényeg, hogy image fall, tehát ilyen image thread, és így lehet odaírni dolgokat, meg lehet feltölteni képeket, és itt vannak emberek, és lehet névtelenül is. És nagyon-nagyon borult dolgok. Nagyon borult dolgok vannak, de az a lényeg, hogy Spengbab, igen, tehát ilyen elkocsosú spongyabok dolgok, de olyan, hogy iszonyat. És tehát honnan jön az, hogy internet hate machine? Tehát így ők a. És hogyha te oda beteszed a lábad, akkor te meg fogsz halni, mert te nem vagy egy közülük, és ennyi. Mert a sok síkagyú ugye nem érti. Tehát az, hogy elborult dolgokon röhögnek, de tényleg ilyen abszolút ilyen elvont humor, ami ott megy. Megnézve a hülye átlag tahója, aki ugye a Yoshi barát show, az neki már szellemi nívó, mert ugye ott is megvan a megfelelő, csak a Oprah Winfrey-nek hívják. Ja, azt tudjátok ugye, hogy Oprah Winfrey-nek és Stevie Wonder-nek ugyanez volt a beceneve az iskolában. Nigger. Nem saját fejem. Tehát az a szellemi nívó, és akkor mutatsz neki egy ilyen, kicsit ilyen, tehát így a Holló Színház plusz, és sehol. Azt így nem érti, és attól megijed. Meg az internet az eleve ilyen furcsa a hazai médiában. Tehát az internetről így ír, vagy beszél az Aktív, meg a Fókusz. De csak ezek azt így nem értik teljesen, és az interneten megírta a blokkjában, ez történt, és utána öngyilkos lett. Uramisten, a blokk. Azért biztos összefüggés. Itt megjegyezném, hogy ami a Forcsának a Perbé dolgában történik, az azért egy kicsikét, tehát ahhoz kell egy hát legalább egy ilyen 10%-kal erősebb gyomor az átlagosnál, de még azért az sem. Tehát az, hogy internet hate machine, az egy eléggé erőteljes dolog, de hát értelemszerűen az átlag nyomorék, aki csak azt tudja, hogy van internet, és így vannak rajta ilyen dolgok, annak azt mondasz, amit akarsz, és el fogja hinni, és hogyha internet hate machine-t akar hinni, akkor azt fog hinni, és hogyha azt mondod a szerepjátékosról, hogy sátánista, akkor sátánista. Te emlékszel, még 95-96 körül, ugye 95 óta van World Wide Web, akkoriban ment az összes tévéműsorban, ilyen anyukák tördelték a kezüket, hogy az internetet az cenzúrázni kell, mert gyerekpornó meg bomba receptek, és ott csak gyerekpornó meg bomba receptek, és úristen, és gyerekpornó meg bomba receptek. Emlékszetek ezekre? Igen, az mondjuk ez most már nem tartja magát, de tényleg valóban nem, de... ez a 2000-es évek így elejéig, de még a 2000-es években is ezt tartotta magát, hogy csak ez az interneten, most ezek mellé följött a nemzeti szocializmus. Tehát most már a náci eszmék is az internet, meg a bombarecept, meg a pornó, meg a gyerekpornó, az külön, tehát az mindenki index. Azt nézi. Tehát a gyerekpornó, az internet az így olyan, hogy így ülsz, és egyszer csak így fölugranak ezek a pornó oldalak, ilyen gyerekpornó, tehát ilyen kb. 12-14 éves serdülő lányok genitáliái beugranak így a képernyő közepébe, igen, óriási bannerban, amit és te persze nem akarsz, ugye nyilván, hát nem is teljesen véletlenül. Én életemben egyszer találtam gyermekpornó oldalt. Egyébként ez most egy bűncselekmény beismerése. Ha megnézted, akkor bűncselekmény. Leszarom. Néger kislány volt, tehát nem számít szerintem. Ja, hát ez nem. Mert az, tehát ugye a pornográfia az, ami a nemi vágy felkeltésére alkalmas, vagy azt célozom, most egy néger kislány, ha mesztelen, ha nem, az nálam nem alkalmas erre. Erre hát és Kölykei című könyvben vagyok. Tehát, Sünnel volt? Vagy? Nem tudom, mert tényleg nem néztem meg. Még én is egyébként gyerek voltam, hogy hát elég fiatal. Valami extra oldal volt. És azt hiszem az extránál régen úgy volt, hogy az ingyenes tárhelyszolgáltató, hogy az újak megjelentek talán a fő oldal. Nem tudom, szóval valami teljesen véletlen. És én megláttam, tehát nem néztem meg, egy cím kiment, és két címen jelentettem be a BRFK-nak. A két online bejelentő e-mail címe volt, hát mai napig én várom a BRFK válaszát, hogy elindítják-e a nyomozást esetleg. Gondolom, hogy tisztában nem, hogy van nekik olyan e-mail címük. Annyira nekik, az egyik az nem működött, onnan visszapattant, a másik az fogadta a levelet, de hát nem történt semmi. Bosszín, pont ugyanaz a válasz hangozhatott el, mint ahogy Edelényi Tomi mesélte, hogy a TV-osztrom első számú vádlottja. Hát ugye ő biztonsági őr, meg kidobó ember, és jó fogadni mindenféle helyeken. És ott rendszeresen van, hogy így német turisták kiesnek az ablakon. Mert van. Hát olyan a mentő fölnyalják őket. Na most egyszer volt egy néger, jött Németországból, iszonyatosan balhézott, szétverte a szállodát, majd kiesett a negyedik emeletről, és ott a betonba beépült. Kijött a rendőr, mert hogy körbeálltak ugye a biztonsági, kihívták a rendőrt. A Sztázinak volt a beépített ember. Igen. Tehát ugye ott egy elkenődött kicsit úgy magából, kijött a rendőr, így ránézett. Te, hát ez német is, néger is. És így otthagy. És hát így történt. Na kedves hallgatóim, most küldeni szeretnék egy zenét Gyurcsány Ferencnek, neki már korábban küldtem egy kis melódiát, de sajnos az nem vált valóra, ugye a Sugar Lofton a Nikita volt valami 15 adással ezelőtt. Most egy másik dalocskát küldök neki, amit én úgy gondolom, hogy kifejezetten neki írták ebben a mai helyzetben. Van, miért nem hagysz már békén? A hócipő már úgy tele, nekem már nem kell senki se. Ne hintsel itt a rossz domát, engem te nem vesz többet át. Ha még nem húzol elfele, és még nem hagysz már békibe. Nem érdekel, hogy mit papolsz, neked már jobb, ha szót se szólsz. Belőle több volt, mint elég, hogy nem szakadt még rád az ég. Ne esküdözz, hogy jót akarsz, nem kóse az, amit kavarsz. Hát mi nem húzza lefele, és mi nem hagysz már békébe. Felejts el engem, kis kivé, ha még szolidan kérem én. Ne próbálkozz már semmivel, szolidan tűnj a francba el. Százszor megmondtam neked, unom nagyon a képedet. Keresd meg inkább anyukát, és vele szórakozz tovább. Te itt már látsz meg magad. Szívódjál föl, hogy nincs harag. Maradjunk inkább ennyibe, és hagyj már engem békébe. Kis csibé, amíg szolidan kérelé, ne próbálkozz már semmivel, szolidan tűnj a francba el, vigyek, ám én nem hagysz már békébe. Volt, mint elég, hogy nem szakadt még rád az ég. Nekünk itt ne játsz meg magad, mindenki tudja már, ki vagy. Hát mi nem húzol el fele, és mi nem hagysz már békében. Miért nem hagysz már békibe? Hát miért nem hagysz már békibe? Még egy olvasói levelünk van hátra, Dagadt írta. A töki pompos valószínűleg tökről származik, hogy miért pompos, arról fingom sincs, de ez olyan, mint egy magyar pizza. Kenyér, illetve lángos tésztából, burgonyatésztából készül. Miután ezt az alapot sütőben kissé megsütik, rápakolják a fokhagymás tejfölt, arra a szalonnát, ha erdélyi szalonnát használ az ember, akkor a tejfölre nem kell fokhagyma, vörös hagymát, ezen felül még a mi szemszájnak ingere, valamint a tetejére sajtot. Ezt tovább sütik, amíg a szalonna zsírja meg nem puhítja a hagymát, üvegessé nem válik, illetve a sajt megolvad, megpirul, ízléstől függ. Csinálják nagy mennyiségben, egy egész tepsi, aztán majd felvágjuk, illetve kis mennyiségben, amilyen körülmények között, kerek, ovális, téglalap alakú vagy faszalakú is előfordul. Mert milyen lenne? De ez nagyon gonosz módon hangzik ki kívülről. Ez egy igazi parasztkaja. Olyan dögölj meg a koleszterintől típusú. Igen, és az nem baj. Tehát ilyen kis finom lassolni van. Igen, nem tudom. Ilyen kis csülök után. Sűn alakú lenne legyen. Sűn alakú, igen. De csak én nem rejlőkezem a sűnös dolgon, mert ez vicces lett van, csak megint túlzásba vittük, és unalmas. Ez egy mém, el kell kutatni. Ez egy forced meme ráadásul. Igen, forced meme. Mindegy, az ilyen ételeket szeretjük. Nagyon sok olvasó megért, hogy mi az a töki pompos, miután az előző adásban beszéltünk róla, és győzünk se volt, hát az minket ugye, hát azon nem akadályoznak, hogy beszéljünk valamiről. És sokan megírták, hogy mi, úgyhogy nagyon, nekem nagyon nagy vágyat ébresztettek. Én egyébként kaptam, ha már így az ételekről van szó, ezt nem tudom, hogy ez most így hogy jutott eszembe, gimiben, akkor még nem volt ilyen nátszulás, meg semmi. Nagyon szeretem a mézes kalácsot, és karácsony környékén mindig kaptam, és az egyik kedves barátom horogkereszt alakú mézes kalácsot képes volt így sütni az ő kezeivel, és most ezt megtaláltam megkövesedve az egyik annyira szép volt, hogy valamilyen polc alján. Nekem a barátnőm, illetve hát volt barátnőm, sütött ilyet tavaly előtt karácsonyra, kicsi ötágú csillag, és a közepébe horogkereszt, nagyon jó volt, sőt volt hatágú csillag is, közepébe horogkereszt. Nem igazán tudta, hogy hova tartozol? De nagyon is tudta. És a hátsó kertet. Azért nem értettem a horogkereszteket. És azt tudta, hogy ő hova tartozik? Nagyon. Egy nőnél általában ezzel nagyobb gond van. No, menjünk tovább. Egyébként Lajos, aki nekem a barátom, és egy kép van róla a bombagyáron, mint egy festmény, ami azt örökíti meg, ahogy éppen kicsit hát bedob dolgokat így a rendőrök fejébe. Ezért ő kapott felfüggesztett büntetést ajándékba, és most kapott egy jó nemzeti színű szalaggal átkötött jó 200 oldalas levelet, amiben így tételesen föl van sorolva, hogy aznap este a rendőrök mit vesztettek el, hogyan vesztették, ez nem egy ismeretlen ingatlan irat egyébként ilyet már láttunk, és követelnek tőle 250 ezer forintot. Ő elismert két pajzsot, hát az kicsit elszedte a rendőröktől, így használhatatlanná tette, de 250 ezer forintot akarnak most róla leverni. Egyébként ő a kerepesi Jobbik elnöke, hogyha valaki nem így jobban ismeri, valószínűleg nem, mert nem egy Jobbik szimpatizás, maradjunk annyiba, csak nem váltják le. Mert... De miért nem váltják le? Hát mert ő egy nagyon-nagyon is rendes. Nagyon szerintem egy nagyon rendes ember, és hát nem úgy megy, hogy Szegedi Csanád jelzi, hogy őt le kéne váltani, hanem oda kell menni, és neki szólni, és hát ő... Nem ő volt az, aki a Kossuth téren nagyon akarta venni a Novák elődöt? De igen, aztán kicsit megkergetett mindenkit, aki nemzeti, mert alapvetően nem értett mindennel egyet, amit ezek az emberek csinálnak. Igen, például amikor a Budaházi oda ment sítítgatni. Igen, hát szóval a Novák elődel neki már régebb ott van a problémája. Előtke megírta, ugye, hát ellopta a barátja lapját, ugye ezt már ezerszer elmondtuk, a Magyar Mércét, ugye a Lajos is egy kicsit volt a szerkesztője, de hát aztán ez nem sikerült, illetve utána kitalált ilyen történeteket, hogy ugye a maffiózó barátaival a Lajos összeverte a nem tudom kinek a kocsiját, hát nyilván ez sose bizonyosodott be, de örüljön az előtt, hogy nem őt. De hát mindegy, szóval ezek ilyen dolgok, mindenki szereti a nemzeti oldalon. Na nézzük a híreket, és kihinné, hogy mi lesz az első hírünk, hát csak nem. Reális alternatíva, hogy marad Gyurcsány Ferenc, véli Békessy László volt pénzügyminiszter. Szerinte komoly ember nem vállalja el az ország vezetését, mert egy év alatt nem lehet az ország problémáit kezelni. Kezelt a miniszterelnök Galla Miklós lesz. Sem vállalja. És akkor vagy előadják ezt a számot, tudod, hogy egy van másik! És akkor húzzák elő a következőt. Hát és ez tényleg nem túl komoly, hát ez bohóckodás. Csak ellenzéki Fidesz, MDF, SZDSZ összefogással lehetne miniszterelnököt váltani, ami viszont irreális, véli Békessy. Kiáll a boborján, hogy hát én vagyok a Magyarország legválságosabb miniszterelnöke. Olyan, Istenem, komolyan. Én komolyan mondom, már azon nem lepődnék meg, ha engem jelölnének. Így hirtelen, így másnap az jönne le, mit tudja, a Magyar Nemzet címoldal, Tomcat az MSZP következő jelöltje. Utána két napra rá Tomcat nem vállalja, de közben engem meg se kérdeznek. Tehát ilyen bohózkodás, esküszöm, még nem a magyar történelemben, de így még Csingazsúkföldön sincs. Tehát lemond a miniszterelnök, de nem mond le. Nem mondott le, tehát mindig ő miniszterelnök, kurva szó nincs arról, hogy ő elmenne bárhova. Hát persze, hogy mondott le, de hát gondoljuk bele, hogyha lemond, akkor ki kell írni új választásokat. Mi történik? Kiderül a párt referenciája mindenkinek, hogy melyik párt hol áll. Kiderül, hogy ugye se MDF, se SZDSZ nem való a parlamentben, demokrácia van, tehát ugye őket, hát ha nem is lőjük a Dunába, de legalábbis nem engedjük be többet abban a szép patinás épületbe, és az MSZP-nek se nagyon van helye. Tehát még az sem. Maradt egy Fideszünk. A Fidesz ugye ezt nem akarja, mert egyrészt ők se tudnak a szarból várat építeni, tehát elég kellemetlen a helyzet. És akkor nem az kerül oda a miniszterelnöki székbe, akit ugye beválasztottak. Tehát ez a konstruktív bizalmatlanság, ez csak egyre jó, hogyha szükség van rá, akkor egy olyan embert ültessünk oda, aki a mi emberünk. Ami pedig érdekes, hogy már a Putyin is, meg mindenki kérte Gyurcsány Ferencet, hogy uszkvert 15 millió ember a Földön, hogy legyen már szíves, mondjon le, és ha lehet, akkor kösse is föl magát. Ő pedig eddig soha semmit nem csinált, és most hirtelen döntött egyik napra a másikra, és azt mondta, hogy na hát lehet, hogy végül is én vagyok a kerékkötője ennek a haladásnak. És olyan nevek szárnyalnak itt, félig jogosan, meg jogtalanul is, mint ugye a Surányi, aki ugye Bildberg csoport, szabadkőműves pénzügyi vonal, ezt tudjuk, vagy a Bokros, aki IMF szintén bevallottan. Az első, akit földobtak, az volt, hogy Gyurcsány lemond, és a Bokros lesz helyette. Ezzel kezdődött az egész. Így van, azért. Egy páran összemondták a szemöldöküket, hogy kb. Szájpadlásukig, hogy de bazd meg, ő az IMF-nek az embere. Nem csak úgy, hogy köze van hozzá, hanem ő az IMF-nek a megbízott kelet-európai fő basszájba embere. Hát ha ő a miniszterelnök, az enyhén szólva... Szóval van-e rosszabb Gyurcsánynál, tették fel a kérdést, majd most tessék nagyon jól figyelni, mert ha nem ő lesz, akkor vagy ez jön, vagy ott van azt hiszem a Grácz, aki ugye volt MSZMP, és ugye történész, ugye kijelentette azt, hogy ott van nem forradalom. Tehát azért lehet válogatni, hogy nem tetszett a Gyurcsány Ferenc, meg most sok hülye majd biztos örül, hogy hopp, leváltották a Ferit, akkor most itt rend lesz, nem az meg. Hogyha ez így marad, akkor még lehet, hogy rosszabb helyzetbe kerülünk, mert a Gyurcsány az egyre nagyon jó volt, katalizált radikalizálta a történéseket, és radikalizálta az embereket, amire igazán nagy szükség van. Nézd, én azt mondom viszont, hogy ha Gyurcsányt leváltják, az emberek nem fogják hip-hop azt hinni, hogy na most már rend van. Tényleg lesz ilyen ostoba, de én még olyan emberrel nem beszéltem soha 2006 óta, aki azt mondta volna, hogy pusztán a Gyurcsány Ferenc, mint személy lecserélése megold mindent, vagy bármit is megoldana. Ezt senki nem hiszi, az utolsó bunkó paraszt se hiszi. Mert az ő se hülye, csak bunkó. Én ismerek olyan fajta figurát, aki azzal dobálózik, hogy ő már alig várja, hogy megint szavazhasson az MSZP-re, mert hogy nekik így meg úgy tök jó. Tehát, hogyha ilyen, igen, van ilyen. Ha ilyen van, és nem egy, nem kettő van, akkor biztos találunk olyat is, aki azzal harcoskodik, hogy majd leváltjuk a Gyurcsányt, és akkor majd tök jó lesz. Minden bizonnyal van, tehát fél 10 millióban. Az emberekben ez összemosódik. Találsz félmillió, egymillió ilyen embert szerintem. Nem van, tehát az MSZP-nek vannak szavazói, és mindig is lesznek, mert ez a selejt, tehát a fölkerapfál. Igen. Van. De az, aki azt mondja, hogy a Gyurcsányt le kell váltani, de csak őt kell leváltani, és semmi más nem kell csinálni, na ilyen ember elenyészően kevés van. Igen, és a következő, amit mondtam volna, az volt, hogy ismerek olyat is, aki annyira fanatikus rohadék, hogy nagyon-nagyon, de annyira nem hülye, hogy ne lássa, hogy itt problémák vannak, na az szokott azzal érvelni, bár nem vagyok benne biztos, hogy teljesen komolyan veszi, hogy hát igen, csak a Gyurcsány, de hogyha ő nem ő lenne a főnök, akkor minden nagyon jó lenne, mert MSZP. De a figyelet, föl sem merülnek ilyen emberek, tehát az MSZP-nek az első vonalbeli politikusai föl sem merülnek. Te kiket húz elő a Gyurcsány? Tehát nem mondja azt, hogy Szili Katalin, vagy nem mondja azt, hogy Kis Péter, vagy akik tényleg reálisan szóba jöhetnének, most nem azért, mintha azok nem lennének utolsó gazemberek, de az MSZP-nek van egy ilyen felső, a fő gazemberek, a felső elitje, hogyha így mondhatom, akikből, mert minden párt ugye alapvetően az elitjéből választ miniszterelnöket. Tehát, hogyha most a Fidesz lenne hatalmon, és jöttem az Orbán Viktort elütni a hatos villamos, akkor nem az lenne, hogy akkor vegyük elő mondjuk a Bencsik Andrást miniszterelnöknek, hanem azt mondjuk, hogy jó, akkor mit tudom én, a Pokorni, vagy a Navracsics, vagy a Kövér László, vagy ebből a kategóriából vennének. Ha Vona Gábor hirtelen nem lenne a Jobbik elnöke, akkor nem a Lajost fogják kinevezni pártelnöknek. Nem tudom, kit fognak kinevezni egyébként. Mert... szétesne az egész a picsába, de mondjuk, hogy nem esik szét. Tehát akkor mondjuk, mit tudom én, Szegedi Csanád, vagy ilyen szintű ember. Igen. Tehát de ne legyünk már ezzel, és ez is eltévedve. Így végig gondoljuk azt, hogy ők ki akartak találni ilyet, hogy szakértői kormány. Ezt már kitalálták 94-ben. Köszöntük szépen. Igen, köszöntük szépen. Okos is része volt. Most is eléggé erőteljesen emberkeznek ez a szakértői kormány. Akkor azért látjuk egy kicsikét, hogy miért nem az élvonalból akarnak jelölni embereket. De nem szakértő. Egy normális szakértő már nem áll. Nem szakértőket kapcsolatban. Igen, bak kell egyszerűen. Igen, tehát aki a elfogja vinni majd a balhét, az Fletó nem akarja, de lehet, hogy ő fogja elvinni. Elfogja. Nincs az Isten. Tehát a Fletó nem azt jelentette ki, hogy hát gyerekek, akkor én április 4-ével lemondok, hanem hát, hogyha nem húzanak meteoritok az égből, akkor lehet, hogy meggondolom, hogy majd álmodni fogok arról, hogy talán kontrollra veszem, hogy meggondolom azt, hogy talán lemondok. Tehát körülbelül ilyen szintű, igen, volt az a ő azt mondta, az hogy nagyon nagy szükség van rá. Tehát hogyha feltétlenül, ami azt jelenti, szerintem úgy értette, hogyha úgy ébredt föl, hogy géppisztolyt fognak a tarkójához, a kis MSZP-s bradái, hogy figyelj, mondjál le, akkor talán esetleg. Egyébként azért nem jött föl Szili Kati neve, mert hát ők ugye azért belső ellenzék, illetve Szili egy olyan beszari valaki, én azon is csodálkoztam, hogy Pécsett elvállalta a jelöltséget. Ő egy ilyen semmerre nem halad, tehát ő úgy érzi magát biztonságban, hogyha nem bukhat, legalábbis azt hiszi. Hát majd, hogyha rájön, hogy a pénzt nem lehet megenni, akkor ugye nyilván mindenki meg fog lepődni. Az ávósok se tudták megenni 56-ban, csak így benne volt a szájukba. Mint az a régi Moldova-féle csinovnyik, aki nem mond semmit, nem dönt semmit, nem használja az igen és a nem szavakat. Gönckinga a legnépszerűbb. Mert abból esetleg valami probléma lehet, igen. Gönckinga például ő a legnépszerűbb politikus ma Magyarországon, mert az embereknek ez kell, hogy ugye ne csinálj semmit, és akkor hát nem vagy olyan rossz. Tehát ezt imádom, amikor van egy választás, így üldögélsz, így vannak ilyen rublikák. Több mindegy, hogy milyen zászlót, nem milyen szint teszel bele, hogyha nem mindegy, szóval lényegtelen milyen párt van, akár egy újat is oda képzelhetsz. És akkor megkérdezik, hogy nézd meg, itt van két, vagy három, vagy négy nagyon nagy rakás szar. Melyikbe tetszik az ön arcát beletenni szívesen? És hát te meghúzol egy X-et valahova, és ezzel így gyakorlatilag kifejezted azt, hogy te egy igazi szar vagy, mert valóban ebben ennek a rendszernek a része lettél. Ha meg nem mész el szavazni, egyébként én azt is helytelen megoldásnak találom. nincs az, már ezerszer elmondtam, nagyon sajnálom, mint Romániában, ahol van egy külön rubrika annak, aki nem hajlandó ezekre szavazni, és azután a nyilvános. Óriási botrány lenne, hogy Magyarországon mekkora az az arány, aki nem húz senki az X-et, hanem mi azt mondja, hogy jó, hát belőletek elég volt. Azt kell, kellene egy olyan pártot beregisztrálni, hogy én nem szavazok senkire párt, és rá lehet szavazni. Lehet más a politika. Na igen. Igen, szóval ezek ilyen roppant érdekes dolgok. És ami még egy érdekes dolog, hogy ezt a lemondok, nem mondok le játékot furcsa módon meri eljátszani az EP választás előtt, és ennek ugye mi az üzenete? Hogy egy EP választás idején nem kerülne semmibe oda tenni még egy rubrikát a szavazólapra, hogy egyébként melyik pártra, mert hát lehetne egy előrehozott választást csinálni. Tehát Gyurcsány annyira nyerekbe érzi magát, és nyilvánvalóan nem a levegőbe beszél, hiszen nem hülye gyerek, ő pontosan tudja, hogy meddig mehet el, mindig is tudta. Ő pontosan tudja azt, hogy ő az EP választás előtt nyugodtan eljátszhatja ezt a szeretem-nem szeretem játékot, tehát ha akarom terhes, mit tudom én. Most igazából senki nem tudja megmondani, hogy most lemondott a miniszterelnök, vagy nem, vagy most mi van. Megmeri ezt tenni az EP választás előtt, a saját pártja pozícióit is olyan erősnek tekinti ezen a választáson, hogy nyugodtan csinálhat egy párton belüli válságot. És valószínűleg ő tudja, hogy mit csinál. Tehát mi itt, akik itt pofázunk a rádióba, itt a kis hülye paraszt fejünkkel, mi annyit tudunk róla, amennyi az újságokba lejött, meg amennyit összekombinálgatunk ilyen utcai pletykákból. Ő viszont pontosan tudja. És pontosan tudja azt is, hogy ad egy, nem lesz előrehozott választás, ad kettő, nem fog meginogni az MSZP, ad három, semmi nem fog változni. Úgyhogy amikor ez a Terés Békesi László volt pénzügyminiszter, ez azt mondja, hogy reális alternatíva, hogy marad, akkor tessék tudomásul venni, hogy ez fog történni. Ez nem megy sehova ez az ember. Ha megy, akkor... Micsoda, bocsánat? A Gyurcsány. De nem megy sehova ez a... Ez a derék ember. Na, népünk és nemzetünk megmentője. Bizony. Most mit mondjak rá? Rohadt utolsó... Tehát már ezt elkoptattuk, ez az ember, ez meglepő. Tehát ez egy derék ember, és akkor mindenki fölkapja a fejét. Miről van még szó? Még ugyanarról csak vicceltünk. Nekem az egyik előadóm szokta mindig elmondani, egyik tanár előadó bácsi, majd mindjárt elmondhatod te is, hogy körülbelül 15 percenként kell egy iskolai előadásból elmondani egy poént, mert akkor lehet fenntartani az érdeklődést. Tehát gondolom, te ezzel így azt akartad leírni, hogy mindenki így fölnézze, hogy... Nem, a Kuruc Info megérte, hogy én gyurcsányista vagyok, és most lebuktam meg én. Hűha. Mondhatod. Hát igen. A Ferenc testvérről néhány szót. Assisi testvérről. Hát az a baj, nem csak Assisi, hanem azt is tudja. Ezt mondom, hogy a Gyurcsány nem hülye. Az egy kurva okos ember. Most egyébként ez a szombati nap, valószínűleg valamiféle kísérlet is volt arra, hogy megnézzék, hogy vajon erre mit reagál a nép. Tehát ugye nagyon sok olyan hang volt, hogy na hát akkor ki az utcára. Ezt mondta egyébként egy egyre erősödő párt vezetősége is, hogy először ugye az volt, hogy menjünk az utcára, akkor lettek 50-en, és akkor azt mondták, hogy nem úgy értettük, a Fidesz vigye az embereket az utcára. Mert tudod, ezt jelezni kell a Fidesznek. Igen. Jó, most nem menjünk bele olyan mélyen. Nem, én nem mondtam, és semmi konkrétumot nem mondtam, a Fidesz azt haszítjam. Nyilván nyugodtan. Kurva anyát, az Orbán Viktor cigány utáljuk. Ennyi. Rászista vagy, nem tanultál semmit a Mérő László Tomcat vitából, vagy Tomcat Mérő László. Na mindegy, a lényeg az, hogy aznapra, amikor a Ferenc testvér bejelentette, hogy talán ő mégiscsak gondolkodik azon, hogy, akkor aznap hirtelen a Teve utcai, hát, hogy mondjam ezt, munkahely, igen. Tehát ott összegyűlt a Darth Vader, meg a Nida kapitány, meg az összes több ilyen okos birodalmi arc, és elég kellemes hangnemben eltrécseltek egymással. Amúgy nem tudom, hogy azt tudjátok-e, hogy azóta Budapest területén fokozott ellenőrzés van életben a mai napig, tehát 0-24-ben. Szépen az Őrsökön egy picit több rendőr pihenget, az 5. kerületben meg úgy megszaporodtak, hogy a gombos tüvet nem lehet leejteni. Tehát azt hiszik, tehát a béketűrés népe, hogy már azt várják, tehát már azt várja a Gyurcsány Ferenc, hogy a béketűrés népe egyszer csak már csinál valamit. Tehát mert ő mindent megtesz annak érdekében, hogy egyszer már csináljunk valamit, de mi nem csinálunk, egy szegény ott vergődik, gondoljátok el, napról napra ki kell találni, hogy legyen még nagyobb geci, hogy bassza át még jobban a fejünket, hogy alázza meg még jobban ezt a nemzetet, ezt az országot, hogyan tegyél nevetségessé minden egyes ember, téged is, engem is, és ezt a hazát, és hát, ha csinálunk valamit, de nem. Elmondjuk megint, hogy ez a Gyurcsány, ez egy szemét, és Közben persze megy ugyanaz a színjáték, megint eltelt vele néhány nap, eltelik néhány hét, jön az EP, Fidesznek majd jó sok mandátumot benyomunk, még az MSZP is kap egy-két mandátumot, de MSZP-s ismerősöm már körülbelül fél éve mondta, hogy ezt a választást, ezt ők már nem veszik komolyan, hiszen most ezt az EP-t ezt ugye elvesztették, de hát Istenem, benyomunk egy-két arcot, és 3 milliót megkapják havonta. Ugye a remény az még mindig él, hogy majd mi is be tudunk tenni egy embert, és majd Krisztina tudja képviselni az érdekeinket, és ha sikerül lesz, ugye majd vagy kiderül. Most egy ilyen utcai harca maszoknak szerintem nagyon kapúra jönne. Már akkor lehetne mással foglalkozni, nem a saját kis mindenféléjükkel. Lucy azt mindig, a maszoknak 15-én ez nagyon szépen látszott a rendőrségnek az úgymond föllépését. Többek között, amikor ott sündörögtek össze-vissza. Nem tudom, hogy erről az előző adásban beszéltem, de például a Jobbiknak a gyűlésén folyamatosan az embereket, ahogy engedték be, minden normális állampolgárt, aki oda érkezett, az tetőtől talpig, tipi-tapi, akinél boros üveg volt, és láthatóan illuminátus volt, igen, azt ugye átengedték, hogy hát, ha csinálnak. Az utcai harc mindig jól jön, ezért emlékszem, amikor szeptember 20-án történt a Budázi Torockai vezette cigányellenes tüntetésnek az a, hát szerintem kellemetlen kimenetele, ebben ugye vitatkozom, mert szerintük nyertünk, tehát szerintük mindig nyerünk, nem tudom, miért itt tartunk. Akkor utána kaptunk egy levelet, hogy köszönöm Torockai úr, Gyurcsány Ferenc. Egyébként elmondanám, hogy a TV-ostromnak most folyik a pere, és a mai napig nem tudjuk, hogy a TV-ostrom az pontosan hogyan robbant ki. Mi, akik ott voltunk, azok tudjuk, ugye én ezt megértem akkor is a blogomban, hogy én éppen a Kossuth térnek a színpadán voltam fönt, amikor a tömeg megindult. És volt ott egy ember, aki azt mondta, hogy a tévéhez küldött két követet a tévének a biztonsági őrei foglyul ejtették, és ezért ment oda a tömeg. De most 3 év után ez kiderült, hogy nem volt igaz. Tehát ez az ember hazudott. Nem mondom, hogy ő kicsoda. De hazudott. És miatta volt a TV-ostrom. Na ennyi. Most ezt erről oda képzelünk egy ilyen fekete keretet. Nem erről beszéltünk, a Takács András meg a Torockait és a Takács András, elvileg őket fogták el, ez volt a történet. Én még Gyetvai Gyurival ismerem a történetet. A Torockai biztos benne van. Torockai ez tuti benne van. Én nem nevezem meg, hogy ki ő, de volt ott egy ember a Kossuth téren, aki hazudott a tömegnek, és emiatt történt a TV-ostrom, ami enélkül valószínűleg nem történt volna meg. Hogy ez az ember provokátor, azért csinálta, mert ő akart szerepelni, vagy azért, mert fizettek neki, ezt nem tudom, de tény, hogy hazudott. Célehetőség, valaki ezt mondta neki, aki tudatosan mondta ezt neki. Ő meg elhitte és mondta. Vagy pedig ő maga mondta a tömegnek. Hát ez a 3 lehetőség van. Így van, így van. Tehát különös dolgok, ezek, én nem szeretnék erről beszélni többet. Na de akkor, de egyébként ezt nem értem teljesen. És én ezt így tudtam a közelmúltig. Tehát én, aki ott voltam, fönt a színpadon, bár és élőben van. Első vonalra figyeltem az eseményt, én is ott voltam, és én is így tudom, hogy ugye elkapták. A Torockai nevére emlékszem, hogy őt ott nem engedte ki az őr. Ezen fel is háborodtunk, sokat beszéltünk. Na de ez nem volt így. Na de akkor a Torockai ezt miért nem jelezte soha? Nem mondom el, hogy ki az, aki ezt mondta, nem szeretném, hogyha neki baja lenne, csupán jelzem, hogy ő ezt csinálta, és figyeljünk oda, mert van egy ilyen ember a körünkben. Te, aki ezt mondtad, tudod, hogy ki voltál. Jó, amúgy nem olyan beszélgetés egy kicsikét ez, hogy ha nagymama sárga volna és csilingálna, akkor ő lenne az 57-es villamos? Tehát most, ez, hogy akkor nem tört volna ki a TV-ostrom? Nem tört volna ki a TV-ostrom, mert ez volt az a jelenet, ez volt az információ, amire a tömeg azzal válaszolt, hogy oda ment ez a világos, TV-ostrom. Ez világos. Lehet, hogy előbb-utóbb oda vonult volna egy békés tüntetés keretében, de hogy így vonult oda, hogy egy sérelemről tud, ami nem valós, és követelik ennek a megoldását, amiről bent a tévében, akik bent dolgoztak, biztonsági szolgálatok, akárki, nem tudtak semmit, mikint meg úgy tudtuk, hogy van ez a sérelem, és ott bent bezárkóztak, mert azt hitték, hogy ez valami hülyeség. Hülyeség is volt, persze, igen. Csak mi ezt nem tudtuk. Én ezt azért kérdeztem meg ennyire Lábújhegyen, mert nem voltam ott, te meg ott voltál, és... Igen. Biztos egyébként ez történt, tehát... Én ezt nem fogom elmondani a TV-ostrom perbe, tehát hogyha beidéznek, én elmondom, hogy én hivatalosan nem tudom, hogy ki mondta ezt, egyébként meg mindenki tudja. Jó, maradjunk ennyibe. No. A cigány ellenesnek, nem, egy részt kihagytam, pedig ebbe zsidó van. Dominik Strauss-Kahn az IMF értekezletén elmondta, hogy hiába pumpáltak már dollármilliárdokat a gazdasági rendszerekbe, a zuhanás megállításához ez önmagában nem elegendő. Az elnök úgy véli, hogy az országoknak legalább az éves GDP 2%-át válságkezelésre kell fordítani ahhoz, hogy megállítsák a mélyrepülést. A tüntetések és a zavargások veszélyeztetik a demokratikus államrendet, melyek végül könnyen összecsapásokhoz, akár háborúkhoz is vezethetnek. Tessék értelmezni az IMF-nek a szavait. Ugye az IMF itt úgy csinál, széttárja a kezét, hogy sajnos mi nem tudunk hatni ezekre a globális folyamatokra, hát elszabadult, és sajnos nem tehetünk róla. Minden háború után utólag kiderül, hogy ki az, aki beindította. Nagyon gyakran kiderül, hogy azok, akik sápítoztak, hogy úristen, mi történt Jézusom, mi erről nem tehetünk, mert azok mozgatták. Most is ez a helyzet. Ez kérem szépen annak a bejelentése, hogy lesznek összecsapások és lesznek háborúk. Mikor lesz összecsapás és háború, benne van a közleményben. A tüntetések és a zavargások veszélyeztetik a demokratikus államrendet, melyek végül könnyen összecsapásokhoz, háborúkhoz vezetnek. Pál Engerszky, ahol tüntetni, zavarogni merészelnek az úgynevezett demokratikus államrend ellen, lásd IMF uralom, ott háború lesz, mert összecsapunk, bemegyünk és szétbasszuk a fejeteket. Tetszik érteni az üzenetet? Főleg üzenem ezt azoknak, akik úgy gondolják, hogy az IMF csak úgy engedni fogja Magyarországot, ha egy kicsit lázadozunk. Kérem, ha lázadozunk, ide fognak jönni, és jól lebombáznak minket, akár minket is. Persze ez itt nem fenyeget, hiszen a béketűrés népe az nem véletlenül kapta a nevét. Meg hát ez velünk úgyse történik meg, ezt annyiszor elmondtuk, aztán nézd meg, hogy hihetetlen, hogy milyen helyzetben vagyunk. Ezerszer elmondjuk meg. Nem annyira rosszban egyébként, mint sokszor mondjuk, és sokkal rosszabban, mint sokszor gondoljuk. Speciális helyzet Magyarország helyzete, és ezért nehéz elhelyeznünk magunkat a világ színpadán. És hát a kódolt üzenetet meg, aki érti, érti. Egészen addig nem kell félni, amíg az újonnan épített lakóparkok nem üresednek ki hirtelen. Ez valószínűleg így van, viszont azért félelmetes, hogy ezt így bemerik. Meg ezek a sajátjukat is beáldozzák, másik világháború, holokauszt, tessék emlékezni, mert volt, csak mekkora volt, ugye, és akit vittek, azokat miért vitték? Azért, mert a másik be. Volt, tehát ezek a sajátjukat fél pillanat alatt áldozzák be, őket nem érdekli, hogy Gázában is hány zsidó él, mert él. Érted? Szóval ez nekik soha nem volt probléma. Ezek az emberek, a IMF vezetője, az nehéz megállapítani, de nem elsősorban zsidó, hanem ő elsősorban egy zsidó üzletember. És ez egy külön kategória. Ő, neki egy istene van, azt úgy hívják, hogy pénz. Üzlet zsidó. És ő számára ez alárendel mindent. Az üzlet még egy sikeres cég, és hát ugye a végső cél. Mi lehet egy végső cél, amikor már mindened megvan? Megvan a 20. jaktod, a világ legnagyobb jaktja tiéd, X Porsche, a világ legkisebb jaktját is megvetted. Tehát akkor mi lehet még a cél? Az, hogy minél nagyobb hatalmi státuszba kerülj, és mondjuk egy országban, ugye egy pénzzel elég jól lehet mahinálni, mi lenne, hogyha már két ország, három ország, tudod mit, irányítsuk egy kontinenset. És van néhány ilyen megalomán idióta, összeülnek, és kitalálnak egy aktuális mozaik szót. Ez most például az IMF, amely gazdasági alapon működő uralmi rendszer. Mert ugye a hatalom a Fehérház, de a valódi uralom az a Wall Street. És így működik ez. Tehát jegyezzük ezt meg, lesznek háborúk, lesznek, majd meg mindjárt is hazamennek, hogy úgy mondjam. Hát igen, a demokratikus államrendet ne tessék beveszélyeztetni. Ez nem most arra szól ez a jövendőlés. Beveszélyeztetni. Igen, a szép magyar kifejezése. Nem most lesz ez, hanem az bebűnözésnek számít. Beisznak és bebűnöznek. Így van. És jönnek majd a rendőrök és sűn. Sűn. Na, a sűn az például egy tipikus, tehát nálunk nincs háború, nálunk sűn van. Ennyi. Nálunk, ha felemelsz egy táblát, hogy felelős kormány Budapesten, akkor jön a sűn. Sűn. Jön a sűn. Kérem szépen, veszélyezteted a demokratikus államrendet. Hogy mi a demokratikus, azt mi azért, mert mit mondott ugye a Szabó Máté, akit már dicsértünk néhányszor. Az emberi jogi ombudsman. Igen. Az állampolgári jogi ombudsman. Most azt mondta, hogy az, hogy valaki kiáltozik egy tüntetésre, most ez mindenki szájénkönyvben a hóna alatt, ő azt mondja, mond valamit, ami neki a véleménye, és ezért beviszi a rendőr, és testüreg átvizsgáláson esik át. Tehát fölnyúlnak a seggébe azért, nyilvánvalóan, hogy megalázzák, hogy ő többet ne menjen ki, hogy tönkre tegyék, megtörjék, mert ezt nem mindenki viseli el olyan könnyedén, mint mondjuk a monitor előtt írja be, hogy mocskos zsidó meg hazárulóból magyar, mert az például ez egy nagyon bátor cselekedet. Nos, félek azoktól. Nos, erre ő azt mondta, hogy ez diktatórikus megmozdulás. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Tehát használja azt a szót, amit mi már évek óta Azért ez nagy üzenet, de hát ez is egyébként kódolt, de ez se annyira fontos. Ki veszi komolyan? Tehát nagyszerű munkát végez a Szabó Máté. Nem, ő teljesen fölösleges. Csak ki a nyál veszi komolyan? Senki. Tehát ma volt szerencsém beszélgetni olyan emberkével, akinek van így köze a rendőrséghez, és beszélgettünk a 15-ei mozgolódásokról, és akkor én szóvá tettem ezt, hogy akkor kiket engednek át, kiket nem. És jelenleg az a BRFK egy-két felső vezetőjének az álláspontja, hogy telibe szarják, hogy mennyire jogellenes az, amit csinálnak, mert hogy úgymond hatékonyan fékezik meg ezekkel a jogsértésekkel azt, hogy balhé legyen. Lásd, ugye 23-a Markó utca lezárása, amikor kiment a nép, és ott maradt a sok molotov koktélnak a közbiztonságra veszélyes eszközök, amiket lehet, hogy ők vittek, erről már nem beszélnek, vagy az összes ilyen kordonos szar sem, mert nincs balhé. Most nyilván egyébként ennek biztos van más oka is, de rendőri vezetés azt látja, kordon van, mindenkit áttapizunk, akkor nincs semmi balhé, a sűn van, nincs balhé, és nem érdekli őket, hogy mit mond a Szabó Máté, meg hogy mit mondanak a magyar törvények, perelnek, jó, ha perelnek, fizetünk úgyis az ő adójukból, mert tehát nagy ez a hozzáállás. Az ombudsmannak egy hatásköre van, ha a cigányokról beszél, hogy őket hogy bántják, az mindig a média keresztüzébe kerül, mindig, hát most már megint ma bántják a cigányokat, de hány olyan, és a bombagyár is nem egy olyan jelentést tettünk ki, ben egy az egyben leírja, hogy hogy minket, ahol lehet fúrnak, a nemzeti színű szalagér embereket állítanak elő, ahol tényleg kijelenti, már tényleg majdnem azt mondja, hogy basszátok meg rezsim, amit építetek, és már egyébként ilyet hallok a tévő, hogy elhangzik ez a szó, hogy rezsim. Tehát már tényleg lépünk át egy határt, amit az emberek már nem képesek visszafogni magukat, és nincsen meg a fék, és amit mondasz, úgy gondolja a rendőrség, hogy felsőbb cél az, hogy megfeleljenek valamilyen elvárásnak, csak tudod, pont ebből lesz a szocializmus, vagy akár bármilyen diktatórikus. Tudod, minek nevezném ezt a mai világot, ami itt van? Ez egy cyberpunk kádárizmus. Igen. De tényleg ez a megfelelő szó rá, azt hiszem. Igen. Ugye beépített ilyen drótozott izmok még nincsenek, de a fene tudja. Nem, küldhetek én is zenét? Küldj zenét. Hát nem most, majd amikor lesz a zenés blokk. Majd... Hát az egy perc múlva van, úgyhogy addig pontra tudod mondani. Nagyszerű, akkor a Funkadelitől a Magyar Rendőr velünk van című számot, nem tudom, hallotta, de már március 15-ére írta a Ferenc, és nagyon, ez a Ferenc, ez egy nagyon jó fej Ferenc, és nagyon találó a dalszövege neki. Annak ellenére, hogy én nem vagyok ilyen hip-hop hívő, de nagyon szép muzsikát írt ő. Magyar nemzeti hip-hop. Hát kedves hallgatóink, Neo kívánságára, aki most nagyon rádióaktív, elhangzik egy darocska. Pedig te sugárzol. Szeretném küldeni mindenkinek, aki szereti. Sűn! Házi Funkadelit veri 2009. március 15. A magyar rendőr velünk van, a többi ellenség. Rogyog a fazék, az ördög tervét főzi, de egy szép nap nem küzdünk, hanem le fogunk győzni. Csak állok és nem hiszem, amit látok, hogy a Kevlar felett ott a kokárdátok. Magyar rendőr, kivel vagy? Melyik Ferivel? A hitetlen kufárral? Vagy egy hittel telivel? Igen, én voltam ott, szemben pár méterre, hogy lenne magyar, ki szomjúhozik véremre, kutyával, zoffával, vizágyú made in Tel Aviv. De magyarnak lenni, minden csak nem relatív, hiába mondja bárki, hogy csak a munkát végzed, adjuk már komolyan, neked ebből van pénzed, ebből lesz az asztalon, a magyar kenyérből, hallottál már valaha, becsületről, erejről, hitel mindenki elszámol azzal, amit tetsz, és így a te gyermekedből is csak rabszolga lesz. Egy szép napon, mint a köd, a parancs elilla, és több ezer rendőr, rájön, hogy velünk van, itt a gyermek rabszolga, az idős teher, a pénzben van áradat, nekik megfelel, egy szép napon, mint a köd, a parancs van cselillam és több ezer rendőr. Rájön, hogy velünk van itt a gyermek rabszolga. Az idős teher, a pénzben van árad az, nekik meg fele. A farkas szemet nézünk, hát szeretetet láthatsz. Ha tudom, te is sejted, a főkapitány átbasszol. 100 magyar ember reménykedve összenéz. 2009-ben a mi nevünk csak csőcselék. Repül a gumilövedék és a szemem világa. Hiába apám ítelme, hiába anyám imája. E sötétül, mint országom, mint az elmék. Hol Isten útja helyett, csak eladnék, meg vennék. Kőházi Ferenc lett a becsületes nevem. Más nem tolja helyettem, így én tolom szekerem. Betelt a pohár, oroszlán váltja kis cicát. Milyen család sarja, ki rúgja Morvai Krisztinát. Hiába egy tonnarim, hiába sok gondolat. A plusz üdítőt kéred, meg a kártyádra a pontokat. A gyereknek happy mail, a feleségnek szennylap. Előttem van Gordon, de a kedvezben te vagy. Egy szép napom, mint a köd, a parancs elillan és több ezer rendőr. Rájön, hogy velünk van itt a gyermek rabszolga. Az idős teher, a pénzben van árad az, nekik megfelel. Egy szép napom, mint a köd, a parancs elillan és több ezer rendőr. Rájön, hogy velünk van itt a gyermek rabszolga. Az idős teher, a pénzben van árad az, nekik megfelel. Adjuk a kamu szöveget, minden rendőr tudja, ki az igazi tolvaj, és ki az, ki gyilkolja. A magyar ember bizony az egyetlen áldozat. Kérdezz azt, ki látott aktákat és számokat. Majd tumorherold hajós, úgyis félre magyarázza. Hát elmész a jó tarka édesanyádba. Szeretném már látni, hogy a házadba vendégül olyanokat hívsz, ki klincselést hagytak emlékül. Van, mit nem ért az agy, sem pedig a lélek. Hogy minél több a rendőr, annál jobban félek. Félem csak is a jövőt, nem a testi épségem. Hiszen ide születtem, hát alaposan szétnézem. Nemrég a Teve utcán még a leírásom kérték. Ez a dal is eljut oda, és bár csak megértenék. Istenem, kérem segíts, add, hogy lássák végre, hogy magyar által ne folyjon még több magyar vére. Egy szép napunk, mint a köd, a parancs elillan és több ezer rendőr. Rájön, hogy velünk van itt a gyermek rabszolga. Az idős teher, a pénzben van árad az, nekik megfelel. Egy szép napunk, mint a köd, a parancs elillan és több ezer rendőr. Rájön, hogy velünk van itt a gyermek rabszolga. Az idős teher, a pénzben van árad az, nekik megfelel. Magyar rendőr velünk van, a többi ellenség, a többi ellenség kilóra megvették. Magyar rendőr velünk van, a többi ellenség, a többi ellenség kilóra megvették. Magyar rendőr velünk van, a többi ellenség, a többi ellenség kilóra megvették. Magyar rendőr velünk van, a többi ellenség, a többi ellenség kilóra megvették. Szép napunk, mint a köd, a parancs elillan és több ezer rendőr. Rájön, hogy velünk van itt a gyermek rabszolga. Az idős teher, a pénzben van árad az, nekik megfelel. Egy szép napunk, mint a köd, a parancs elillan és több ezer rendőr. Rájön, hogy velünk van itt a gyermek rabszolga. Az idős teher, a pénzben van árad az, nekik megfelel. A cigányellenesnek ítélt megnyilvánulások ellen tiltakoztak roma és nem roma civil szervezetek, jogvédők az antirasszista világnapon Budapesten. Szilvási István, a rendezvény egyik szervezője azt kérte az ORTT-től, hogy fokozottan vizsgálja, hogyan, milyen módon jelentek meg az utóbbi 4 hónapban a romák a magyar médiában. Szerinte 2008. decembere és 2009. márciusa között a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletkeltés magas arányokat öltött a televízióban és általában a médiában. Az ORTT elnöke átvette a petíciót, majd azt mondta, hogy jogosnak tartja a tüntető kéréseit. Két dolgot követeltek, mondta, hogy büntessünk a gyűlöletbeszéd miatt, ezt megtettük, a másik pedig, hogy készüljön átfogó vizsgálat a média romákról alkotott képéről. Ez a munka éppen folyik. A demonstrálók 30 nap múlva újra tüntetnek a testület előtt, és akkor is várják az elnököt a készülő vizsgálat eredményével. Most az ORTT-hez lehet fordulni ilyen úgynevezett beadványban, hogy neked valami nem tetszik a tévében, azt kivizsgálják és befögnek valami. Általában te azt kifogásolod, hogy mondjuk magyar zászlóra szartak az ilyen meg ilyen tévéműsornak az adásába, és közben mondjuk a himnusznak a szövegére húgyoztak, és leköpték a Horthy Miklós képét, akkor általában azt mondják, hogy hát ez véleménynyilvánítás, és ez lehet. Ugyanakkor, hogyha elmondták, hogy cigányok nyomták ki a 90 éves néninek a szemét, hogy elvessék az 500 forintját, majd megerőszakolták, karóba húzták, fölgyújtották a házat, és stb., akkor meg azt szokták mondani, hogy ilyet nem szabad mondani. Vagy például utalhatnék itt a Kuncének a ciántablettás megszólalására is, amit épp most hoztak ki az ORTT, hogy ilyet lehet. Mondjuk persze, mert tényleg egyébként annyira nem volt sértő ez a ciántablettás, csak hát ugye ki mondta is kinek. Van, tehát ha még lett volna benne egy G betű, akkor talán így ugranak. Igen, igen. Szóval egyszerűen gusztustalan, hogy ezek így oda mennek, tehát ez a cigány tempó, mint amikor oda mennek az orvoshoz, és addig üvöltöznek a váróba, amíg soron kívül ki nem szolgálják őket, majd még ugyanúgy 50-en visszamennek üvöltözni az eredményét. Istenem, de örülnék, ha sorban állnának, és soron kívül mindet kasztrálnák. Óriási lenne, nem? Igen, hát majd ha gázkamra előtt tolongnak. Jaj, bocsánat, az ORTT-ben nem ugatnak. Pofájuk oda menni, mert ők vannak 50-en, vagy 100-an, tök mindegy, nem lehettek olyan nagyon sokan, sajnos túl sokan vannak, a jogvédők, meg a roma, nem roma, vagy milyen civil szervezetek, mert faszom bele az egészbe, és elkezdenek ott ugrálni, hogy a cigányokat szépen kell ábrázolni. Mikor megyünk mi tüntetni? Mikor szervez a budaházi torockai duo az ORTT elé egy hasonló tüntetés? Mert én állítom, hogy ott lenne mindenki, én is ott lennék, hogy tessék kivizsgálni a magyar ellenes megnyilatkozásokat a tévében, mert vannak. Mert mikor szólalt az ORTT, mikor szólt egy kurva szót, amikor a Kult TV-n a magyar nagyságokat, a magyar nemzeti jelképeket gyalázták abba az ostoba rajzfilmbe. TC, hogyha az ORTT föllépne, és hogy tényleg hathatósan tenne, akkor a TV nem állna másból, csak monoszkópból, meg néhány reklám volt. Akkor abból álljon. Nem érdekel, csinálják egy rendes TV-t. Jobban járnának vele, és állítom, hogy néző is lenne. Leül a sörével, és nézik. Vagy nekem is lenne egy javaslatom, ez most jutott eszemben, ugye van Amerikában az ORTT megfelelője, az ugye az FTC, nálunk is legyen, akkor az FTC. Ez igen a televíziós műsorsugárzás cenzúrája, és akkor nem lenne ennyi probléma. Tehát akkor legalább tudnánk, hogy honnan fúj a szél, és akkor ez így. Igen, és van is egy ilyen benne, hogy az Echo TV-nek 5 különböző műsorát marasztalták el, igaz, hogy komolyabb szankció nélkül. Az Echo TV-nek nincs is 5 különböző műsor. Szóval érdekes. Tehát az Echo TV jó, mondjuk 8 műsor fut körülbelül, tehát nem is tudnék hirtelen felsorolni ennyit. Ezeket már mind megbüntették, mert úristen cigányokra rosszat mondott, hát a Pörzsös Annyi ez biztos, hogy közötte van, ezúton üdvözlőjük. Ami nekem még egy kicsit így megszúrta a szememet ebbe a hírbe, hogy elénekelték a cigány himnuszt. Mert hogy a cigányoknak van himnuszuk. Ennek van ilyen, hogy hívják, ez a balalala nyelvű változata. Blik. Igen, a pikba énekelünk, illetve ez le van fordítva mindenféle nyelvekre. Én utána néztem ennek, hogy honnan a francból lett ezeknek a tetveseknek himnuszuk, tehát mióta nemzet ez. Nem lopták, ezt szerezték, maradjunk ennyivel. A zenéjét szerezte, tudom. Nem egy nagy dolog. Tudom itt, várjál, bejátszok ide egy kicsit belőle, jó? Zöldtár, Magyana mendosztályába, lere lesz kecsúde háme. Onne ninde nindele, onne ninde nindele, ora la li na na na, alom alom na na na na, na na na ni na na na na. Nem játszom tovább, ennyi, azt hiszem elég is a cigány himnuszból. Azért körültekintően hallgassátok, mert itt az előbb, miközben mi hallgattuk, így dolgok tűntek egy random a zsebünkből. Nekem kinyílt a bicska a zsebembe, aztán eltűnt. Nekem meg ökölbe szorult. Mondom a szövegét magyarul, tehát ez oda kell figyelni rá. Mentem végtelen utakra, találkoztam boldog cigányokkal. Hely cigányok, honnan merről jöttek, mely országból, milyen szerencsével. Ez eddig rendben van. Hely cigányok, helytestvérek, hely cigányok, helytestvérek. Volt nékem is rég egy nagy családom, legyilkolták fekete légiók. Menjünk együtt, világ cigányai, nyissuk meg a cigányok útját, ébredjetek, keljetek, testvérek, együtt leszünk és együtt lesz erőnk. Hoppá. Helycigányok, helytestvérek, helycigányok, helytestvérek. Kérdés, mikor íródott ez? 1971-ben volt egy roma világtalálkozó, igen, és ott böfögte világra ezt valaki. És akkor honnan a kurva anyjából jött a fekete kibaszott légió? Nem tudom. Tehát így, tehát, ezt így hogy? Honnan? Volt. 71, Vona Gábor később született. Lehet, hogy az ő családjában már voltak ilyenek, mert ugye mi a Vona Jugend, szokták ezt így mondani, és hogy akkor lehetett, nem? Vagy pedig a négerekkel voltak összetűzéseik. Majd a helyes írásra, tehát a hely az elipszilonos, nem? Majd a Mohácsi Formers megállít titeket. Ez nem volt vicces. De nem, amúgy nem teljesen téves ez a rész, mert igazából úgy lehet mondani, hogy a fekete légiók az én családomat gyilkolták le. Aha, a nagy családja. De benne van ez a cigányoknak ez az állandó hazudozása, hogy őket hogy beüldözték, meg kigyilkolták, meg mit tudom én, ugye a Jézusom. Szerintem ez nagyjából akkor születhetett, ugye a 70-es évek, 80-es évek, amikor egy ilyen nagy cigány világkongresszuson kitalálták, hogy a cigány szót ne használják rájuk. Tehát ez is egy új keletű dolog, hogy az már úgy elkopott, és azóta roma. Ez korábban se ők magukat mindig ugye romának embereknek hívták, mert ugye ők az emberek, mi meg nem, erről már beszéltünk. Ugye a cigányok magyar gyűlölet, illetve rasszizmusáról. De hát akkor volt egy ilyen ötlet, hogy hívjuk magunkat máshogy, mert ezt már elkoptattuk, ugye leváltották. Gondolom akkor született ez a remek himnusz. De benne van a lényege, tehát az, amit a cigányok magukról meg a világról képzelnek, ez teljesen mindegy, hogy van-e alapja. Egyrészt benne van ez a nagy fantom sérelem, hogy őket a fekete légiók milyen csúnyán üldözik, illetve a vége, hogy együtt leszünk, és együtt lesz erőnk. Mire? Mire kell nektek erő, büdös cigányok? Hmm. Többet akartok lopni? Egy egész országot esetleg? Nem, az rettentő nagy erő és energia igényes, hogy minden reggel eljárjon az iskolába, megtanuljon írni, olvasni, megtanuljon viselkedni. Gondolj bele, mekkora erőfeszítés, nem eladni a vízvezeték csövet, hanem használni azt a dolgot, amit kijön a falból, és víz jön belőle, van egy másik szappan, azzal, hogy bekenni testét. Ez komoly erőfeszítés, és ha együtt lesznek, együtt akkor le tudnak fürdjeni, le tudnak járni iskolába, kultúráltak lesznek, hiszen és együtt, kutból a húst. Igen, együtt el tudnak menni dolgozni is. Esetleg. De nem, tehát meg hajnali trógerolás, meg ilyenek. Tehát erre nagyon sok erő. Matek az annyi, hogy a fizikai munkára készül. Matek az annyi, hogy megtanulnak pár számot, hogy a játékgéppel lássák, hogy nagyjából mikor lehet kivenni, vagy ha elveszítjük, ugye visszamegyünk és kiraboljuk a kocsmát, mint ez történt most a héten. Ugye a közös... Általánosítasz. Hát igen. Közös ismerősünk, aki benzinkúton dolgozott, mesélte, hogy hát kért számlát ugye a C-kategóriás emberke a Merciből kiszállva, hogy a tankolásról, és akkor milyen címre írhatom, várja, valahol itt van, erre, és így odaadta, tehát így nem, még föl se tudta olvasni az ő kis címének az nevét, de hát ő az úgy... Hányszor láttam miatt, mikor még Tatabányán laktam, hogy hát rengeteg cigány van, mondjuk benne a városban viselkednek, mert nyakuk közé csördítenek rendesen, azért hát nem tudom most, hogy van ez azért nem most volt, ez én 2000-2001 körül, hogy cigányasszony, így a hón alatt a kis szintetikus üdítőjével, 3 liter 30 forint, így áll a kávéautomata előtt, és így nézi. És így nézem, hogy mit néz, és hozzáfor, hogy ha melyik a kávé? Anyád. Volt egy... De én nem tudom megérteni, hogy tudnak úgy élni egy úgynevezett társadalomban, hogy a betűket maguktól nem tanulják meg, amit általában a fehér emberek 5 éves korukra maguktól legalább kapizsgálni kezdenek. Tehát amikor megyek anyuval, és anyu, mi van odaírva az, hogy fodrász? Az az F betű, az a fésű. Jó, és megérzem, hogy fésű, fodrász, F. Hát, mert így tanulja a kisgyerek a betűket. Van rá igénye, hogy volt tanuljon. De kíváncsi, tehát a cigánygyerek miért nem kíváncsi? Mert retkes cigány. Igen. Volt egy ilyen úgymond kollégiumi lakótársam, akiknek Érd Ófaluban, ami a gettó gettaja, egy ilyen... Most volt ott tömegverekedés. Igen. Egy ilyen kis élelmiszerboltjuk, és ott voltak ilyen érdekesek, tehát például cigány család minden hónap eleje fele megérkezik, kifizeti az előző hónapi csak piafogyasztást, mert csak azt vitték a fizetésből, és hitelre elviszik gyakorlatilag az összes dolgot, amiben van alkohol. Vagy lehet belőle alkohol, vagy volt köze alkoholhoz. Minden dolgot, és bebasznak ízre. A másik pedig az érdekes, hogy szokott néha jönni ilyen, hogy a cigányasszony elküldi a gyereket a boltba papírral, hogy mit kell hozni, és felolvasni nem tudja értelemszerűen az alap, odaadta Jani kezébe, az meg így elkezdi nézni, kumpi. meg semmi nincs úgy leírva, hogy kéne, de még csak hasonló módon se, és a gyerek oda vasz egy rakás aprót, meg ilyen saláta pénzt, de hát ez nem annyi, bocs, ha mögyi hiányzik, hát mit tudom, kiszámolja, hogy ennyi, mit tudom, 160 forint még akármi, és akkor hozzá 20 forintot. Ez nagyon jó, igen, ezekből nincs számfogalma. Csak ebből még többet, és akkor hoz még egy százast, és nem képes felfogni azt, hogy ilyenből annyit ahány újad van. Nem fogja fel. Nem számfogalma. Azért, mert ők fuxban gondolkodnak. Ez a hihetetlen, hogy ezt nem, tehát a cigányokról beszélünk, de beszélhetnénk, tehát hogyha az indiaiakkal lenne gond, akkor már mondjuk, hát azért van összefüggés. Na mindegy. Tehát akkor, ők elkergették. Akkor most igen. Ők azért ennyivel cigányok. Azért Indiában is volt cigány probléma, csak ott van rá megoldás. Csak ott olvasták a Bhagavad-gítát. Ott már akkor is volt megoldás, illetve most is van a cigányok munkaosztottatása, ez mindegy. Addig ütöd, míg meg nem csinál. Van Magyarországon cigányos, is. Bocsánat, én egy sikeres felzárkóztató programot láttam, emberke, élelmiszerbolt menedzsere, cigány lopott, nem keveset. Észrevették többször, hogy tünedeznek el a dolgok, mindig ugyanaz a fajta pia. A végén elkapták, hogy ki lop, hogy egy ilyen gyíres cigány, jó, kurva anyád, neked pénzed nincsen, csak inni tudsz. Ürgét bebaszták hátra a raktárba, kapott egy matracot, és láncon tartották, és így hoztak neki így munkákat, hogy jó, akkor ezt most címkézd föl, akkor ezt most rakd össze, ezt most így hajtogasd össze, szalvét, mit tudom én, kis apró cseprő munkákat. Két hétig dolgoztatták étlen szomjan gyakorlatilag, ilyen száraz kenyéren, aztán picsárúgták, hogy hazamehetsz. Ennyi meg volt büntetve. Kurva szót nem szólt, nem szaladgált az rendőrséget sehova, ha nagy fehér főnök megfogott, de szar neked. Egyébként van cigányok, tehát bármilyen ilyen antiszociális és munkaképtelen emberek munkaszoktatására program. Most elnézést, sajnos elfejtettem a nevét az úriembernek, egy mérnök ember, hídépítő volt, kiment Indiába, meglátta, hogy nabaz, mert itt is vannak cigányok, érdekes, dolgoznak, miért, és hazahozta ezt a rendszert, házalt az összes pártnál, Fidesz, MSZP, mindenki elhajtotta a fenébe, úgyhogy most a saját pénzén egy ilyen elnéptelenedett falu sarkában elindította ezt a programot, és hozzájárnak a cigányok dolgozni, és megérezni, hogy milyen az, amikor így lesz olyan, hogy alma, meg lesz olyan, hogy paradicsom, és ezt én csináltam, és a fideszes vezetésű önkormányzat reakciója annyi volt az egészre, hogy meg azon cigányok, akik hozzájárnak dolgozni, azok nem kapnak segélyt. Tehát nem érdekük oda menni. Miben áll ez a program, miből áll? Ezt tőle kell megkérdezni. Én ismerek olyat, aki ugye járt náluk, és vannak róla elképzeléseim, de nem tudom, pontosan nem akarok butaságot mondani, illetve van egy párt, akinek pont ez a program benne van a programfüzetében, úgyhogy ezt nem népszerűsítem. De ez a párt egyébként nem a mostani pártok között van, meg nem a... Van egy pár ilyen egyébként, ilyen felzárkóztató program, ami működik, például pont a most a Demokratában, de megvettem a Bencsikra, tehát igen, van egy tánc, zenekar, a Sukár Tánc Együttes nevezetű társasággal, fogta magát egy táncoktató, egyébként maga is roma, és elkezdett összeszedni ilyen viselkedni nem tudó ilyen alja cigányokat, hogy gyertek bazd meg táncolni. És csinált belőlük egy olyan tánckart, hogy Európa szerte föllépnek, és most rájöttek arra, hogy hát bazd meg, hát nem muszáj nekünk mindent össze-vissza törni. Tehát meg lehet nekik mutatni, nincs ezzel baj. Csak nem mutatják. Tehát két dolog van, vagy tarkolójuk mindegyiket, vagy megneveljük. Amiket nem lehet megnevelni, az tényleg tarkolójuk. Féljét és ne essék, ez nem azt jelenti, hogy ha most csoda lenne, és mi elkezdhetnénk nevelni őket, akkor csodálatos emberek lennének belőlük. Hitem az, hogy arányaiban kevesebb különös tehetség jönnek ki a cigányok közül, mert most már a beltenyészetésre egyébként is, szóval ők sajnos, hát, mindannyian tudjuk, nem tudom, ki mondjam, ez az alsóbrendű szarok. De biztos vagyok benne, hogy javítható lenne a helyzet, és azt se tartom kizártnak, hogy egy-két normális még hasznot is hozhatna ennek az országnak, és a híres cigányokról lenne szó, akkor nem egy-két név merülne föl Magyarország viszonylatában. De jelenlegi állapot szerint valóban, hát igazából történt sajnálom csak rájuk. Tehát az a kérdés, hogy miért nincs híres cigány közgazdászunk? Vagy híres cigány jogászunk. Mert ugye a média az kapva kap az alkalmon, hogyha a cigányokat lehet mutogatni, lehet győzik-e, nem tudom neki hány diplomája van. Öt darab. Öt, igen. Na, igen, egész jól gyűjti. Tehát nem igazán na, mit akartam mondani? Szóval mutogatják őket a tévében, de hogyha... Tehát arra akarsz kiukadni, hogy valamiért minden diplomás cigány szociológus, és nincs másmilyen. Jó, egy-két ilyen pedagógus. Én nem hogy van például cigány matematikus, akiben van néhány vonó, de ő nem fogja magára írni, mert lehet, hogy egy tudós ember. Meg észre se vesszük? Ez a különbség. Szégyeli, mert hogy ő is utálja azokat a mocskokat, akik ilyenek. Tehát valószínűleg a cigányok egy része, aki már asszimilálódott részint, nem látod rajta, vagy lehet, hogy ott a gyanú benned, de ő soha nem fogja mondani, és nem is viselkedik, úgy föl sem erül benned. Ez az, hogy én nekem számtalanszor volt ilyen, hogy volt ismerős, beszélgettünk, akármi együtt sétáltatok a kutyát, minden, csak x hónap múlva tudtam meg azt, hogy ő cigány, mert nem veszem észre a bőrszínét, ha ő nem ad rá okot. De komolyan. És ilyen nagyon sokszor volt, hogy beszélgettem vele, mondjuk kutyasétáltatásnál fordult ez elő nagyon sokszor, mert a kutya az összehozza az embereket. Tehát én már sétáltattam kutyát együtt parlamenti képviselőtől, csövesig, mindenkivel, tök jó, elbeszélgettünk. A kutya az egy csodálatos dolog. Az Istennek a egyik legnagyobb ajándéka, mindenkinek kutyát kéne tartani, jelzem. Hát nekem most pont nincs, mindegy. Tehát rengetegszer volt így, hogy beszélgetünk, és mellesleg elmondta, hogy hát igen, cigány, meg hogy a nagymamám az még muzsikus volt, mit tudom én. És nem esik le, mert ő nekem, ő mit tudom én, a Bori. Én úgy ismerem őt, hogy ő a Bori, és nem a cigány. De amikor valaki, mert ő így jelen, nem emberek, akiket úgy ismersz, hogy a cigány. Hogyne volna, a büdös cigány, amikor lemegyek a Lehel aluljáróba, és ott a cigi, hát büdös cigány. Hogy mellesleg mondjuk Lákátos Attilának hívják, mert ez van benne a bűnelkövetési lajstrom tetején ez a neve, hát ki a fenét érdekel, ez egy büdös cigány. Tehát ezek elég nagy különbség. Csak azért büdös, mert legázoztad. De tényleg nem veszem észre a bőrszínét, és ezt nagyon komolyan mondom. Hát elég nagy lehet, hogy ezt hallod, a Josi barátsóban az a szőke árja gyerek. Igen, amikor elkezdett kiabálni, hogy ő félig cigány, mondom, igen, alul nem a derékig. Nem azt mondta, hogy félig cigány, azt mondta, hogy cigány származású. Hát ott volt ez a, most ez biztos, hogy jobban emlékeztek el a történetre, amikor a cigányokat utaztattak ki, és ami ismert az alvilági skinhead gyerek, a szőkehaj, kék szem, horogkereszt, minden, ő is bement, és mondta, hogy igen, én is cigány vagyok, szeretnék szőkehaj utazni. Nem, támogatást osztottak cigányoknak. Bement a skinhead gyerek, így szépen itt telerakva nem cigány jelképekkel, hogy... hát nem volt rajta ilyen kis kerék, meg ilyenek, tudod, hanem így, hát volt más. Na. Szóval így bement, és mondta, hogy hát szeretne ő is cigány segélyt, és nem, hát maga nem cigány, és utána beperelte ezt a bizottságot, és meg is nyerte a pert. Ez 2004 körül lehetett. Volt ilyen történet. Hát persze a támogatást nem kapott, de ezt a bizottságnak mondták, hogy hát ennyi, de ennyi, legközelebb ne ennyire nyilvánvaló. Tehát aki cigány akar lenni, azt hagyják. Igen. Jóval gazdaságosabb a kalasnyikovok modernizációja, speciális kiegészítő eszközökkel való felszerelése, mint új gépkarabélyok beszerzése, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A tárca azután közölte ezt, hogy a Magyar Nemzet azt írta, 7,2 milliárd forintból újítanák fel az elavult kalasnyikovokat, és ennyi pénzből akár új, a NATO szabványoknak megfelelő fegyvereket is vehetnének. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a modernizációs program segítségével korszerűsített gépkarabélyok értéke és használhatósági ideje jelentősen nő, felszereltsége bővül. Olyan speciális kiegészítő eszközöket szereznek be, mint például gránátvetők, éjszakai és nappali irányzékok, lézeres célmegjelölők, taktikai lámpák. Ennyi pénzből gyakorlatilag a leges-leges legdrágább HK-kat megvehetnék maguknak. Nem biztos, hogy az jó. Ugyanis nem biztos, de drága, és megvehetnék. Megvehetnék, de nem érnének vele sokat. Ez egy könnyűgéppisztoly, az egy taktikai eszköz, az arra való, hogy bemész az épületbe, és akkor ott kommandóskodsz. Persze használnak ilyesmit. De megvehetnék. Mit jelent az, hogy felújítása? Felújítása azt jelenti, amiről én 2005-ben írtam. Kibasszák és újat vesznek? Nem. A C+D kiállításról írtam egy riportot, ha valaki elég nagy fegyverbuzi, akkor emlékszik rá. És ott mutattam én be azokat a magyar fejlesztéseket, amelyek lényegben kalasnyikovok modernizálása, ugye az AMD, mint az AK-63D. Fantasztikus dolgokat megcsináltak vele magyar tudósok, magyar mérnökök. Ugye többek között ugye a Szép Károly mérnök úr, aki a Szép Mesterlövész puskát is tervezte. Egyszerűen fogják ezt, hát nem ócska, nem elavult ezért a kalasnyikov, tehát ez egy hülyeség. Ez itt most ezt a cikket, hogy megírta a Magyar Nemzet, az elmúlt 20 évnek az egyetlen normális haditechnikai beszerzési döntését sikerült megtámadniuk. Tehát annyi fasságot csinált az utóbbi 20 évben a Honvédelmi Minisztérium, hogy az embernek a kevés haja kihullik. Gondolok itt a Su-24-eseknek a felújítás utáni selejtezésétől kezdve a Gripennek vagy a Mistralnak a beszerzésére millió van. Ez pont egy jó döntés, mert fogják ezeket a nem ócska fegyvereket, mert ezek olyan zsírúj állapotban vannak, ahogy annak idején a Szovjetunióból megérkeztek, hát ez nem romlik el, hát ez egy vas szerkezet, hát mi romlana el benne? Tehát 7,2 milliárdból, ami 7200 millió forint, ebből az összes fegyvert felújítanák? Igen. Az összeset? Igen. Az összes fegyvert, mégpedig úgy, ezt a szépék csinálták meg, ilyen nagyon érdekes kis fegyvert csináltak ezekből, keressétek meg a fényképeket, egyébként egy pár helyen ki van ilyen fegyverbúzi oldalakon is, felszerették mindenféle zajcsökkentővel, kiúszható váltámasszal, minden egy hipermodern fegyvert csináltak belőle, Picatinny sín van rajta, tehát rá lehet tenni ezeket az emlegetett lámpákat, lézeres célmegjelölőket, minden, és nagyon szeretik is a katonák. Ráadásul olyan zajcsökkentők vannak benne, hogy csak az ávár csattogását lehet hallani, meg vissza kellett venni a tűzgyorsaságából például, mert annyira gyors lett, meg mit tudom, hogy meghúzták a ravaszt, és kiment az egész tár, úgyhogy nem vette észre a katona. Olyan csöndben is volt, nem érezte a visszarúgást. AMD-t még mindig a legjobb AK klónok között tartják. Ő az AMD, az az AK-63D-nek, tehát az eredeti Kalasnyikov AK-63-asnak a magyar változata, annyi, hogy egy ilyen oldalra hajtható támasza van. Hát oldalra hajtható váltámasza van, nem pedig. Aki volt katona, az emlékszik rá, illetve az eredeti kis csőszájfék helyett, tehát a kompenzátor van rajta igazából, egy jó nagy csőszájféket tettek rá. Egyébként elég nyugodtan viselkedik, hát ugye aki volt katona, az lőtt vele. Tehát én elég jó kiválót lőttem vele. Nem voltam katona, és lőttem vele. Hát, mert egy kripli vagy. Szóval nem rossz döntés ez. Egyáltalán nem rossz döntés ez. Ráadásul egy magyar fejlesztő céget juttatnak pozícióba, akik többek között a Gepard mesterlövész puskákat is gyártják. Én örülök ennek a döntésnek. És a 7,2 milliárd forintot költenek rá, igen, azért költenek rá ennyit, mert ezáltal a legmodernebb fegyverekhez juttatják a katonáinkat. Igen. Jó, persze én könnyen pofázok, mint civil, mert én lőni nem lőttem vele, de láttam, hogy mit csináltak ezekkel a fegyverekkel. Ez jelenleg körülbelül van egy tucat ember az országban, aki már lőtt ezzel a fegyverrel. Egyébként a különféle törvények miatt van egy ilyen apró probléma, hogy maga a mérnök, aki fejleszti, ő se lőhet vele. Tehát azt kell csinálni, hogy megtervezi, hogy ez majd fasza lesz, és így odaadja a katonának, katona lemegy a lőtérre, hova a mérnök valószínűleg be se léphet, vagy csak én protekcióval. Gondolom azért ez megvan oldva, hogy ő. Biztos, hogy megvan oldva, csak a törvények szerint ő nem lőhetett lővele, és utána kérdezi a katonát, hogy na és milyen volt, hol vegyünk le belőle. Igen, tehát nem ő próbálja ki, hogy hogy viselkedik. Próbálja egy autót szerelni, hogy nem indíthatod be, majd valaki is majd elmondja. De megoldották, és nagyon jól. És olyan fegyvereket gyártanak a magyar mérnökök, ami világszínvonalú, sőt, még azon is túl van. Nem csak a Gepard mesterlövész puskáról, illetve az igazából romboló puska tudunk itt beszélni, hanem említettük a szép mesterlövész puskát, amit a rendőrség nem rendszeresített, pedig azzal világrekordokat lőttek, és világversenyeket gyertek úgy a magyar rendőrtisztek, magyar rendőrségi mesterlövészek, hogy gyakorlatilag nem volt lehetőségük felkészülni. Csak hogy lőttek egyet-kettőt a lőtérrel, aztán mentek a versenyre. A szép. Míg ott elvertek ezzel a puskával olyan emberkéket, már nem úgy a puskával szó szerint, a reflektőnök. Szép a mesterlövész puska, milyen lőszert lő ki? Húha, jól emlékszem, 762-es, nem vagyok benne biztos. Nem, ezt ne kérdezz meg. Nem? Szerintem utána kéne nézni. Nagyon valószínű, hogy nem. Nem tudom. Figyelj, most ne kérdezzük meg, mindegy, egy kurva jó puska, tehát mindenki dicséri. Na, kedves hallgató, tény... küldjétek be, hogy mit lő ki a szevasz. Jó, be fogják küldeni biztos, én meg majd válogathatom a leveleket. Tehát úgy járnak vele világversenyeket a magyar mesterlövész rendőrök, hogy nincs lehetőségük felkészülni, mert egy annyira jó fegyver. És akkor jön a nyugati mesterlövész, hozza a kis M4-esét, vagy akármit, amivel pufogtat, vagy egy Heckler-Ukkov, aztán azzal nem lőnek izé és tejr, az gyárt jó mesterlövész puskákat, és lenyomják őket a magyar rendőrök, pedig az éjjel-nappal gyakorolhat, meg annyi lőszert kap, hogy számolatlanul, meg versenyminőségű lőszert. A magyar rendőr az meg az egyszerű lőtéri minőséggel így pufogtathat egy kicsit, aztán hello. Ezt a fegyvert nem rendszeresíti a magyar rendőrség. Milyen aranyos, nem? Hát ezzel nem lehet tömeget oszlatni. Hát, hogy egyenként. Egyenként oszlatod. Azt mondja, bum, fél is bum. Kell lőni, rohannának. Jó, tehát akkor már nem lenne akkora a harc. Ezzel sűn. Ja. Nem, ez azért ez másra való. Ez tényleg, hát ugye, mondjuk használták, hát emlékszünk március 15-én, amikor Gyurcsány ugye mondta a kis beszélét a múzeumkertben, és a tető meg a mesterlövészek így nézték a tömeget. Tehát azért lehet ezt is rosszra használni, de ez nem a fegyver hibája. Csak a sünöket nézték. Igen. Légi csapást mért Szudánra az izraeli légierő, állítja az amerikai CBS televízió. A harci gépeket sivatagban haladó gépkocsi konvoj támadtak, amely állítólag a gázai övezetbe szánt fegyvereket szállított. A 17 teherautó és szállítmányuk teljesen megsemmisült. A légi támadásban 39 ember vesztette életét. Az áldozatok szudániak, eritreaiak és etiópok voltak. Az izraeli hadsereg nem kommentálta az incidenst. Tetszik érteni, ők nem fűznek kommentárt ahhoz, hogy egy semleges ország területén légicsapást hajtanak végre. Most gondoljunk el csak egy ilyet, hogy mi lett volna, ha a II. Világháborúban az angol haditengerészet vagy a légierő megtámadja a svéd szállítóhajókat, amik viszik az anyagot a németeknek. Ilyen nem történt még a legvadabb háborúban se. Tehát ilyet nem lehet csinálni. Tehát ha én mondjuk itt Budapesten kitalálom, hogy én viszek valamit Gázába, mint ahogy ezt éppen teszik, most akkor ők legálisan engem meggyilkolhatnak ezért itt Magyarországon, még mielőtt odaérek? Hát ilyen nincs a világon. Hát ez hadijoggal ellentétes. Van olyan, hogy hadijog? Van elvileg. Van nemzetközi. Ez utólagos. Inkább illemnek nevezném, de ez... Miért nem nemzetközi egyezmények? Azok nagyon komolyan veszik a hadicselekményeket. Tehát nem, a fehér foszforos dolgokat is ezért nem vethették volna be, a fehér foszforos bombát, csak ugye mi volt a reakció? Nem mondjuk meg ki volt, mert akkor leültetnék egy bibi. Mit csinál a világ? De hát tényleg leültetnénk. Hát akkor mi nem mondjuk meg, na de hát mi lesz szeretnénk ültetni. De mi mégsem mondanám meg, tudod, mi vagyunk a zsidók. Jaj, tényleg ti vettek a zsidók. Akkor nem is fontos. Oké, hát de legközelebb úgy lőjetek, hogy ne lássák a kamerát. Jó, rendben. Oké, köszi. Kedves hallgatóink, térkép, megkeres Szudán, megkeres Izrael. Na most ezt ők átrepülték, és nem először csináltak ilyet, hogy ilyen idegen országba bombáznak. Tehát gondolok arra, hogy például ők Algériában a 80-as években csináltak egy légicsapást, amikor Arafatot akarták kinyírni, és cakpak leradíroztak Tunézia környékén valahol egy teljes ilyen parti szálloda negyedet, mert ott volt az Arafat, megöltek valami 90 akárhány embert, Arafatot pont nem, mert nem volt a tengerparton kocogni, kurva nagy mázlia volt. És ez egy ilyen szép nagy hosszú tárgyúbeletősor. Mindennek csinálnak, tehát Izrael tényleg ott tart, normálisak. Most függetlenül attól, hogy zsidók vagy mik, tehát egyszerűen megőrültek ott a vezetés. Tehát olyan, mint hogy a Gyurcsány kezébe ilyen kurva nagy nemzetközi hatalmat adnál. Tehát nagyjából ő lenne kicsőségességekre. Ő ránk nem vonatkozik a nemzetközi hadijog, nem vonatkoznak az egyezmények, nem vonatkoznak a szuverén államhatárok, és oda megy bombázni, ahova akar. Hát ez mi? Tehát gondoljunk bele, ha mondjuk az oroszok megcsinálták volna azt a csecsen háborúba, hogy Iránban lebombázzák azokat, akik szállítják a fegyvereket a csecseneknek, ugye délről, mert onnan vitték be a fegyvereket. Átmenek Iránba bombázni. Hát mi lett volna abból? Kurva nagy botrány. De bármilyet, most az összes háborút felsorolhatjuk így. Vagy mekkora botrány lett volna abból, ha a szerbek mondjuk lebombázzák itt Magyarországon azt a teherautókonvojt, ami a horvátoknak viszi az emlékezetes Kalasnyikov szállítmányt. Mondjuk így valahol Érd környékén telibe nyomják az autópályán. Hát mi lett volna abból? Sőt, a nemzeti őrsereg átment a felvidékre kozvarúzni, és mi lett belőle, bazeg? Igen, hát igen. Sólyom, a magyar köztársaság elnök megpróbálta elmenni március 15-ége Romániába, és mi lett belőle? Hát igen. Azért nálunk nem olyan egyszerű egy határ átlépés, tudod? Igen. Igen. Jó, hát a niggerek így védik az országukat, de itt, ráadásul itt le is van írva, hogy az áldozatok, szudániak, eritreaiak és etiópok, melyik országán hadban Izraellel, hogy jogosan gyilkolja meg ezeket az embereket? És ez megint ott tartunk. Azok gólyók, hát... Se, igen. Tehát azért se, de akkor is, most nem ez a lényeg, ugye. Tehát ilyet még, amikor az amerikai hadseregnek a Pueblo nevű hajóját, volna. Ugye azt hiszem koreai vagy vietnámi, nem is tudom már melyik háborúban, vietnámi háborúban volt ez, mikor a Pueblo nevű hajót nemzetközi vizeken elfogták, és így kirámolták. Iszonyatos nagy balhé lett belőle, ez egy lehallgató hajó volt, egy kémhajó volt. Ott volt belőle botrány, amikor egy hasonló kaliberű hajót az izraeli légierő szarrábombázott a földközi tengeren, mert hát így éppen kihallgatott valami háborús bűncselekményeknek a dokumentálható rádiózását, akkor abból nem lett olyan nagy probléma. Hát azért, Liberty. Mert ők túlélték. Liberty incidens. Hát igen, nem süllyedt el a hajó. De hát nem tudom, most mi a baj van azokkal a hajókkal, amik a part közelébe kagylóznak. Hát igen. Érted, kajdódnak. Volt ilyen Magyarországon, amikor az észak-koreai titkosszolgálati hajót oda telepített a parlament mellé. És évek ott volt. Ilyen mit tudom én, kínai. Koreai étteremnek volt átszázva. Soha senki nem ment be, de ez nem zavar senki. És olyan antennaerdő volt a tetején, hogy le kellett volna esni, de hol parkolt, bazdmeg, az MBH központjától 200 méterre. És az összes parabola mindig di-di-di-di-di-di pont arra felé egy az egyben premierplában. Azért, mert onnan lehet a legjobban fogni a Discovery. Nem, oda kellett volna menni kajálni, tehát ott egyébként kaját is biztos adtak, hát ugye az volt az álcázás. Megnéztem volna, hogy milyen kaját adnak. Tehát, és miben jön neki? Lehet, hogy ilyen kis fülhallgató, minden kis van rájuk írva, hogy titkosszolgát, és így felszolgál. Én találkoztam velük, később esett, hogy én találkoztam ezekkel az észak-koreaiakkal. Következő történt, így mentem a Váci úton, régen volt ez még, vagy 6 vagy 8 éve, még gondolataimban merülve sétálgatok a Váci úton, így a Kossuth mozi környékén, megáll egy iszonyatos nagy beállna Mercedes, kiszáll belőle egy ilyen öltön nyakkendős, ilyen csincsang, de látszik rajta, hogy ilyen furcsa szabású öltöny, tehát így annak idején, ha még így emlékszünk rá, a Vörös Október ruhagyár termékei, naponta. Csak ez nem fekete, nem szürke volt. Oda jön hozzám, az ablak, és bent ül egy ilyen idősebb, ilyen 60 körüli faszi, aki ilyen blazírt arcra így néz ki a sok pórra, aki ott kint mászkál. Tehát ez azért nem szokás így a vágott szemüveknél, hogyha nyugaton járnak, hogy így nézegetnek. Oda jön hozzám, és így, ja, ne fogy, szeretni, megkérdeni, merre van a mit tudom én, milyen utcá. És mondom, hát mit tudom én, milyen utca, az így erre, meg arra, meg amarra így elmész. Ja, jó, köszönöm, megmondani nekem, milyen utca, és így kinyúl, így megfogja a kezemet, megrázza, aztán így visszaengedi, tehát ő úgy gondolta, hogy itt kezet kell fogni. Tehát abszolút nem volt képben, hogy itt most Európában mikor szokás kezet fogni, meg hogy szokás. Hajolgatott, mint a hülye, mint aki az életét mentette volna meg, azt egy elment. Most az autó nem volt rendszám. Volt kis utána esetleg, bazd meg, ezek tuti észak-koreaiak voltak. Igen. Mert ezek így fogalmuk nem volt, hogy a világban hol volt kis ujja a srácnak? Volt. Akkor lehet, hogy koreai volt. Na most az az érdekes, hogy van Budapesten egy ilyen étterem dolog. Nem vagyok teljesen 100%-osan biztos a dolgomban, tehát nem mondom, hogy hol, de ilyen nagyon-nagyon procos. Tehát minden faszom sárkány, meg zománcos cserép, meg amit akarsz, minden izé. Kiírás szinte egy se, árak szinte egy se, de ki van írva nagy betűvel, hogy kínai étterem. És így haverral így néztük, hogy ez tudja, hogy itt pénzt mosnak, mert itt forgalom az így nulla. És kitaláltuk, hogy jó, akkor menjünk el, mit tudom én, így folyamatosan minden nap, és így kérdezzük meg, hogy csókolom, kiszolgálnak-e minket, mert így szeretnénk. Mert mindig, amikor mentünk oda, akkor leráztak minket, csak hát mondjuk évente, hogyha kétszer megyünk oda, akkor jó, hát lehet, hogy pont nagy takarításkor mentünk oda, de hogyha, mit tudom én, két hétig folyamatosan le fognak minket koptatni, akkor igen, nagyon valószínű. Na most a negyedik nap után, amikor oda mentünk zsinórban, elhatároztuk, hogy mi oda soha többet, mert amilyen emberek kijöttek, és amilyen csúnyán néztek ránk, mi úgy gondoltuk, hogy igen, ők valószínűleg de, és igen, valószínűleg minket meg, ha másnap is. Tehát mi többet ide nem. Az egyik nagy bevásárlóközpontban van egy függönyáruház, az ilyen egyébként, tehát pénzmosási... Tehát ott még nem, hát mennyi egy ebben az áruházban egy olyan, nem is a jó helyen elhelyezett bolt, az olyan havi 40 millió környékén van bérleti díjban, és hát körülbelül olyan egy vagy két biztonsági barátom mesélte, hogy ott, mondja, hogy ő nagyon sokat figyelt, tehát nem volt jobb szórakozása, volt olyan hét, amikor eladtak egy függöny. Tehát azért az volt, de hát... Nagy cégeknek biztos, tehát ilyen... 100-150 milliós függönyöket adnak el. Hány ilyen volt van a plázákban, hogy így megnézed, így tényleg be van rendezve ilyen high-tech meg minden, tehát a high-tech az, hogy van két oszlop, üvegfelület és két darab áru, ami darabja egy cipő, meg egy döglött krokodil, darabja 1 millió, az még félkész cipő, darabja másfél millió forint, és akkor rá van írva egy logó, és akkor azt úgy add el. Nem veszi meg senki, de a bolt az ott van. Igen. És egy kutya nem megy be, ott van egy igen dekoratív leányza a pult mögött, aki unatkozik, és így ennyi a bolt. Rolex nagyker. Hány ilyen van? No, zenéljünk valami szépet, most nem küld zenét senki, csak úgy egyszerűen berakunk. Sűn! Finally! I get to teach a whole lesson all by myself! And I'm gonna teach something relevant, something modern, the internet! The internet is really, really great! For porn! I got a fast connection so I don't have to wait! For porn! What? There's always some new site! For porn! I browse all day and night! For porn! It's like I'm surfing at the speed of light! For porn! Trekkie! The internet is for porn! Trekkie! The internet is for porn! What are you doing? Why you think the net was born? Porn, porn, porn! Trekkie! Oh, hello, Kid Monster! You are ruining my song! Oh, me sorry, me no mean to! Well, if you wouldn't mind, please be quiet for a minute so I can finish. Okie dokie. Good. I'm glad we have this new technology. For porn. Which gives us untold opportunity. For porn. Sorry. From your own desktop. For. You can research, browse, and shop. Until you've had enough and you're ready to stop. For porn. Trekkie. The internet is for porn. Ooh. The internet is for porn. Trekkie. Me up all night hugging me. Porn to porn. Porn, porn. That's gross. You're a pervert. Sticks and stones, Kate Monster. No, really. You're a pervert. Normal people don't sit at home and look at porn on the internet. Oh? What? You have no idea. Ready, normal people? Ready. Ready. Ready. Let me hear it. The internet is for porn. Sorry, Kate. The internet is for porn. I masturbate. All these guys unzip their flies for porn. Porn. The internet is not for porn. Porn. Porn. Hold on a second. Wow. Now, I happen to know for a fact that you, Rod, check your portfolio and trade stocks online. That's correct. And Brian, you buy things on Amazon.com. Sure. And Gary, you keep selling your possessions on eBay. Yes, I do. And Princeton, you sent me that sweet online birthday card. True. Oh, but Kate, what you think he do after? Yeah. Ew! The internet is for porn. Gross! Internet is for porn. I hate porn. Grab your dick and double click for porn. Porn, porn. I hate porn. Net. Porn. I'm leaving. Porn. I hate the internet. The internet is for internet is for internet is for porn. Yeah. Az osztrák Wiener Zeitung a Szövetség Ausztria jövőjéért Prága a Benes dekrétumokhoz köti az EU szerződés aláírását című cikkében elemzi a cseh ultimátumot. Eva Stadler a Szövetség Ausztria jövőjéért Európa ügyi szóvivője felháborodásának adott hangot, hogy Prága összekapcsolja a lisszaboni szerződés elfogadását a Benes dekrétumok megerősítésével. Hasonló feltételeket kíván megfogalmazni a kérdésről áprilisban döntő cseh szenátus is. Ezzel Stadler szerint Prága gúnyt űz Európából és az elüldözöttekből. A Benes dekrétumok képezték a jogi alapjait a csehszlovákiai németek és magyarok 1945 és 1948 közötti jogfosztásának, kitelepítésének és vagyonuk elrablásának. A cseh és a szlovák parlamentek nyilatkozatban erősítették meg a szavazások alkalmával a dekrétumokat. Kíváncsi vagyok, hogy mi lett volna akkor, hogyha mondjuk itt Magyarországon az úgynevezett magyar parlamentben néhányan így a lisszaboni szerződést ugye megvárják egyrészt, mint lefordítják, másrészt meg utána, hát én a zsidó törvények újra bevezetéséhez kötöm ezt, mondjuk egy numerus clausust a médiában, basszus, nem lenne senki a tévében. De most tényleg mekkora felháborodás lett volna? Hát azonban ez a régi vicc, hogy mi a különbség a magyar és a lengyel közszolgálati tévé között. A lengyel tévé munkatársai 50% a lengyel, 50% a zsidó, a magyar tévében nincsenek lengyelek. Hát igen. Mesélj egy, nem tudom, mondjuk melyik történt valamelyikünkkel a napokban egy érdekes incidens, mondjuk egy McDonald'sban, vagy egy... Az nem velem történt, mert nem abban... Na mindegy. Csak is mondtál kérdés volt, nem történt, akkor menjünk tovább. Nem tartozik ide. Elmeséltem egy sztorit a srácoknak, így, de akkor megosztom veletek, ami vicces a neten, most nem teszem be a blognak a címe, ahol szintén kitették. Történt valamelyik nap a Mamut 2 második emeletén lévő McDonald's McCafé részén, hogy bejött egy ilyen nagyobb darab, ha jól tudom, akkor süketném a úriember, és így... Ő magában vicces. Ő a rendelését akarta leadni, és ezt úgy közölte a kasszással, hogy fogta és hozzávágta a tálcát. Majd utána, ami nem olyan vicces már, ezeket az üvegporakat, meg vannak ilyen kerámia csészék, ugye a McCaféban az ilyen jobb hely, tehát nem csak papírporak vannak. És így elkezdte dobálni a srác így fedezékbe húzódott, de a fejét azért csak sikerült betörni egy ilyen jó nagy 4 decis pohárral. Tehát aki nem hiszi, az próbálja meg, úgy azt tud dobálni. És ugye az emberke rükvercbe tette a Mamutban lévő Mekit. Aztán kijöttek a rendőrök, ahol régi ismerős már az úri ember, mert hogy ő hát a garázdaság, meg ha jól tudom, testisértés, rongálás, ilyesmi azért már úgy volt itt-ott vendégszerepelni. És hát ugye a biztonsági őrök azok nem nagyon csináltak semmit a Mamutban, mert hát miért csináltak volna. A Mekinek a biztonsági menedzsere ért ki 20 perc alatt, a rendőrök, mit tudom én, x idő alatt. Szegény nép ott fedezékbe húzódva, és senki nem mert semmit csinálni. És ez az információ, amit most ez nem biztos, de hallomásból én úgy tudom, hogy ez az úri ember, ez valamelyik önkormányzatnál képviselő a szegfűsök színeiben. Nem mondom még egyszer, hogy ez az információ nem 100%-ig biztos. Hogy hívják az illetőt? Nem tudom, mert most nem tudom elmutogatni így a mikrofonba, hogy süketném a... De és akkor úgy van leírva a neve is, mint kézjelekkel szemben. Hát mit tudom, én gondolom, ilyen... Windingszel így a kis kézjelekkel. mint az indiánoknál, hogy kinyújtott középső új, vagy valami hasonlónak hívják, nem tudom. Fingom, mint hogy mi a neve. Hívják. Az érdekel alsóbb rendű, mert dobálózik a McDonald'sban. De igen, utána küldött egy levelet a Mekinek, hogy ő a világura. Hozd el ezt a levelet. Várjátok, egyébként, ha belegondolunk, lehet, hogy nagyon is magunk fajta az űrge, Ugyanis... Már világ urai mi vagyunk. Ugyanis, nem a cionizmus ellen. Emlékszünk népvezérünk kedvenc halainak, ugye Budázi 12 pontja. Egyik pontja volt az, hogy minden a hazám elárulóit minden kezembe első dologgal megdobálom. McDonald's hazáruló, geci? Kezembe eső egy pohár? Hát ez nagyon költői, hogy McDonald's megdobálsz, tehát így óriási tényleg, amire rávilágítottál. Hogy a hazám ellenségeit mindenem megdobálom. Nem az, hogy kiírtom, meg elűzöm, megdobálom. Nem a 9-es fegyverkezem, de előtte megdobálom. Te mit hallgatsz ember Orosz Józsi? Tehát erről beszéltünk a múltkori volt egy ilyen pont a legjobb. De akkor mondtam, hogy tényleg Korunk Petőfi veszett el benne, a vagy meg. Pont, vagy meg. Következő, mi lesz, hogy Torockai 34 angolnája van. Ja, ne, de tényleg ez a marha, hogy nem fizetek, tehát 12 pont márciusra, nem idusára, nem fizetek parkolási díjat. Belehúzás! És aznap ugye nem szednek sehol jöttön. Na jó, mindegy, ezt csak vicceltünk. Egyébként nem szeretjük egyébként a Gyurit tényleg. Meg a pontokat. Igen, szeretjük. Toroszkainak miért vannak testőrei? Tényleg, miért vannak a Toroszkainak testőrei? Ezt valaki tudja, hogy ő mitől fél? Tehát őt ki akarja bántani? A Toroszkait bántották már a határon kívül sokszor, lehet, hogy a határon belül megszerzett magát. Hát mert túlmegy minden határon. No. Rossz hatással vagyok én itt. Egyébként valószínűleg azért, mert tölik rá! Tőletek fél. Lehet, hogy nem a testőrei, hanem a barátai. Mi akkor is megmondjuk róla, hogyha testőre van, tehát ez nem ér semmit. De körülveszi 40 kopat, sűn. Sokkal jobb. Fiat Oroszkai, sokkal jobb lesz neki testőre, mert nekünk meg semmink sincsen. Tehát innentől ő tízszer jobb arsz, mint mi. Kurál. Képzeld el, amikor kiáll szónokolni, és hogy magyarok, testőreim, testvéreim. Téged de meg fognak ülni. Ajajaj. Miért nem lehet viccelni se? Nem. Ezzel se, meg ezzel se. Tehát, igen. Tehát minden oldalnak megvannak a saját szentehenei, tabui, és a humorban is ugye nincsen tabu. De alapvetően... Te hülyen néz ki egy szentehén, mikor szemek közé van szarva, mi pont ezt csináljuk. De... Szemek közé van a szarva, úgy értem. Tehát az a unikornis, tehát... Az a kibaszott nagy probléma, hogy mindenkinek megvan a saját szentehene, de senkinek nem szabad viccelődni a más szentehenével se. Tehát akkor kell csinálni egy listát, amin ott vannak azok a dolgok, amivel lehet viccelni, és ott lenne mondjuk sajt, meg pina, meg sűn, meg sűn, és így ennyi. És szar ezek sorolás, azok a dolgok, de nem, mert a pina meg a keresztényeknek a szentehenével ütközne. Szóval... Szentehenek találkozása tilos. Igen. Tehát marad a sajt, és marad a sűn. Trappista sajt, mert az is egy keresztény szerzetes. Élet, akkor marad a sűn. Aztán a pékek is kitalálják majd. Ne várj, ez a pékeket sérti a sűn. Tehát most azzal szólnakoztunk valamelyik nap, csillagkapu, kimentünk egy páran itt kávézni, és a rendőrautó állt a dugóba, és elkezdtünk neki kiabálni, sűn, sűn, sűn! És szegények olyan csúnyán néztek, ki akartak szállni, csak be voltak szorulva, és sértette őket, hidd el. Tehát nincs olyan dolog, ami nem sért senkit. Tehát innentől sokkal egyszerűbb dolog leszarni azt, hogy kit sért micsoda, és mindennel viccelődik. És mindenkit megbántani. Mindenkit megbántani. Ezt a leszaros dolgot ezt nem szabad, mert a Kuruc Info egyből ráuglik. Hogy? Mindegy. Igen. A Honvagyár nem veti meg a kaki szexet, ezt tudjuk a Kuruc Info miatt, megírta. Peti ma a harmadik folyamatban. Ez egy olyan dolog, hogy amikor sokáig teszel bele X bizonyos fajta mérgező dolgot a szervezetedbe, akkor a te szervezeted elkezd toleranciát kialakítani. Tehát lehet, hogy te olyan kibaszott sok fasságot meséltél már nekem, hogy kezdek immunissá válni a te gyökér poénjaiddal szemben. Most mondhatom. Tomket mutogat. Azért mutogatok, mert nem tudom hány adás óta kérnek minket a kedves hallgatók, hogy kibaszottul. Hogy ne beszéljünk bele, amikor a Tomket beszél. Igen, szóval, mert ne beszéljünk egyszerre, amit a Tomket beszél. Az a blogin, akire mutogatsz. Neó. Na, nem, gondoltam, hogy neki is meg kéne kezdeni beszélni. Mondom, az a Tomket, akire mutogatsz, a blogin, ne szólj, Neó. De nem beszéljünk egyszerre, ezt utálják a hallgatók. A kurva életben. A blogadmin is elkezd beszélni, úgy, hogy mi hárman beszélünk. És Lander is megszólítja, itt a Lander. Gondoljátok el, Lander, most meg csak akkor hallatszik a hangunk, hogyha a mikrofonra néz. Hogyha mellé nézünk, most hallasz, most nem hallasz. Most hallasz, most nem hallasz. Kurva nem hallasz. Nem van szar. Kuruc meg, hogy szeretjük a szart megenni. Kuruc Klux Klán. A csúcsa az volt, amikor a Neót szopatták, én azon kurva jól szórakoztam. De engem nem nagyon, tehát velem nem tudtak fogást találni, hozudik, azt ennyi volt. Jó, lejártam, hogy homokos. Nem jöttetek. Igen, mert az a baj, mert én a magamról égő képeket, én magam publikálom, és lehet tisztízni, mert én meg bevállom. Igen, nekem meg köszönettel tartozol, mert én voltam az, aki szarrát csépelte a te buzi vagy poént, és így már azzal nem tudnak téged támadni. Mindegy, hát ha támadjanak itt érdekel. Na, és Neóval volt már, amikor kitették, hogy Tom Keppolóról eloptak egy képet, ahol ilyen két lányjal van. Először kitették, hogy milyen fasza, kurva jó, rendeljetek kurucinfó. Tehát ugye ez volt kirakva, de még a Neo e-mail címe, meg minden, tehát komolyan, mint hogyha leleplezés lett volna, hogy két csajjal nyomul, aztán... De mekkora égés, bazd meg, nem hogy heteró, de két nő áll mellett. És akkor ezért menő volt, azért lették, sokan nem értették, miért tették ki, hát ugye lehetett rendelni kurucinfópólót, abból ők elég jó kis pénzt kaptak, és utána... Sőt, akarok harmadikat, meg negyediket, úgyhogy lányok 18 és 28 között, ez év, és nem magasság, vagy mit tudom én, fülmére. Írjatok már a Boris már szerzett nőt magának a bombagyárról. És Borinak hívják. És adtam nekik egy üvegbort. És bort, igen. Igen. Ez így nagyon. A múltkor voltunk, még nem volt biztos a dolog, mert a Bori nem jött el kocsmászon, tehát nem. Lényegtelen jelentkezzetek, és egész alakos bikinis fotó jöhet. Minek az a bikini? Zsákba moskát akarsz venni, vagy még? És a túl hosszú az orra? Ja, és nem ér el a bikini. Jó, szóval azért nem. Na, de várjál. Azért itt van, hogyha te nőt akarsz szerezni, ugye te mindjárt hármat, és azért itt van, hogy milyen hátránya lehet. Tehát a következő hírünk erről szól, hogy mire kell nagyon vigyázni. Na, de azért még végigmondanám, hogy elkezdtem. De még, tehát aki még emlékszik rá, hogy én valamit elkezdtem, de valószínűleg kb. 3 adással ezelőtt, de ugye nem lehet befejezni. És innen már egyébként nincs is értelme, meg nem is poén, meg tehát mindegy, azért elmondom. Yeah. Tehát utána a második képet már arra használták, ugyanazt a képet másodszor, hogy ugye te szereted a szarszexet. Tehát annyira csodálatos volt, hogy ott vagy két lányjal, és akkor közül aláírták, hogy ő nem veti meg a koki szexet. Hogy nagyon szép. Na most ez, hogyha ez egyben lett volna, amikor így fölmerült ez a téma, ez jól hangzott volna, és jól jött volna ki. Ugye köszönjük meg a többieknek, hogy 65. adásban sem sikerült még azt megtanulni, hogy egy humoros történet közepében nem vágunk bele a másiknak. De egyébként meg nem biztos, hogy a Bori meg a jó, csak Boris várjuk azt, hogy mondod humoros történetet. Tehát most is beleszólt. Tehát mindegy, akkor én ezt megtartom magamnak, hogy mi történt velük. No, 6,5 éves börtönbüntetésre ítéltek egy boszniai szerb férfit, aki egy rakétavetővel próbálta megölni anyósát. Miroslav Milic 2008 novemberében egy vita után rakétavetővel lőtt az asszony házára, súlyosan megsebesítette a nőt. A rakéta támadás után gépfegyverből kezdett tüzelni a házra, de nem sikerült eltalálni a anyósát. Két dolog, az egyik, hogy megérdemli, a másik meg, hogy Miroslav. És hát az? Mivel... Ha Miroslávnak olvastam. Hát, az nem baj. Igazából mi isnek olvastam, amikor ami ide le van írva, az mélyik. Tehát például egy lebegőjékezet hiányzik a Milicről is, tehát bele lehet ebbe menni, ez így Miroslav. De ez vicces, történet lenne, és esre ráteszed, vagy a kalapot. Meghalt a vízi. Sőrv! Csillagkapu. Csillagkapu. Hetes égzár kódolva. Szóval magában most elsiklottunk az fölött, hogy a pacák RPG-vel ment neki az anyós pajtás kégliének. Ez magában még nem volt elég, fogta magát. És egy képfegyverre neki állt a posztalni. Két pityut is. Igen. És képzeld, egy kis békés szerb falucska, így délután így fölcsattan az RPG, így kinéznek, és látják, hogy... Ja, csak Miló izé van. Miló így áll, és így osztja így az asszony. Már megint veszek el. Az anyóst, és akkor egy alérkó, jaj. Az érdekes, hogy az anyós az egy ilyen gonosz öreg hárfia, nem 26 éves nő. Igen, ez a férfi anyósa. Fekszik már sekezdesse a lába, így ráborult a sparkátnak a romjai, mert az RPG betalált, ugye? Egy gondolom, hogy megvártam, hogy fölbukkan az ablakba, és akkor 3 pontos benyomta. Én ezt úgy képzelem el, államíró, és akkor így lő. És a nő meg így nézi a golyót, és így hajlunk hátra, mint a Matrixban. Álljál le! Ott szurkol le, ez egész csak Miró fölveszi az RPG. Elkerekedik az anyós szeme. És így blokk. És nem találja el. A szerencsétlen fasz nem tudta megölni egy kibaszott RPG-vel és egy géppisztollyal. De ha belegondolunk, mikor fog ilyen történni Gyurcsány Ferenccel? Kedves gyilka magyarok, tessék már példát venni erről a derék szerb emberről. Volt egy kis baja az anyóssal, RPG Kalasnyikov kapásból, igen, és nem csak viccből. Igen. Kedves drága birka fasz magyarok, a bőrt lehúzták már rólatok a zsidók, meg a többi, meg kirabolják a gyerekeiteket, meg izé. Legalább egy PA-63-assal a levegőbe, könyörgöm, ha már ez nem megy. vagy a rendőrpalotában, az már megtört. Az első van. Jézus Istenem. Jaj, de jó. Elővette a Stukker, de tedd is el, mert tudjuk, hogy csak riasztó. De egyszer blogint már lelőttük vele. Blogint lelőttük. Igen. Mindig, galázdaság, mit akartam? Ja, igen, 26 éves férfi anyósát okolta kudarcba fulladt házas. Végül is az anyós a hibás, mert az ő lánya. Tehát... Jó, igen. Ez nem volt. Jézus Isten. Hát példát lehet róla venni, kis összeveszés van, vagy gyanús, hogy valami bejött, mert mások meg akarod meggyilkolni. Minden eszközzel. De fél fog lebontott közben. Igen, ennyit. De csak 6,5 évet kapott. Tehát nem annyit, mint mondjuk egy, hát mondjuk egy 2-3 tojás eldobásáért már itt is megkapod ugyanezt. De gondolom, enyhítő körül mennyi volt, kire is lőtt. Igen, lehet. De, tehát maga a dolog, tehát képzeld el azt, hogy itt vannak ilyen mafiózók, és egymást megpróbálják kiirtani RPG-vel és géppisztollyal. És nem sikerül, és valahogy elkapják, és Jézusom, a Blik az legalább 2 hónapig ezen így cikkezni, hogy Jézus úristen. És akkor hát így, jó, oké, anyós. Nem tudom, érzitek-e a párhuzamot a Balla Irma ügyjel, tehát itt, ott is az RPG volt a hibás, meg itt is az RPG volt a hibás. Ezt nem érti a hallgatók fele, de nem, hogy meg is érdemlik. De aki érti, hogy mi az RPG, az érti, hogy mi az RPG. És megint elfelejtettem, mert... Nem vicces, hagyjuk. De tényleg akartam. Nem. Figyelj, haladjunk, tovább, van 15 perc, elindítasz mindig egyet, hogy vicces lesz, és így fár. És nem lesz vicces, hanem megkönyítő lett. De komolyan ez vicces. Esélyebb, nem. Álljál, Erik Gyermekorba. A nők fele, a férfiak harmada túléri a rákbetegséget Angliában, derült ki egy átfogó felmérésből, amely egész Európára kiterjedt. A legkedvezőbb statisztikát Izland tudja felmutatni. Angliában a merrákos nők 67,4, a bérrákos férfiak 39,9 és a prostatarákosok 44%-át sikerült tünetmentessé tenni, vagyis a rákos megbetegedések jelentős része immár kezelhető. A felmérést 1988 és 1999 között rákban megbetegedettek körében végezték, 13,5 millió személy adatait vették figyelembe. Míg a rákgyógyítás terén jó hírt hozott ez a hét, most közölt adatok szerint Angliában az utóbbi 4 év során nőtt az ekcémás megbetegedések száma, eléri a 6 milliót. Az Edinburghi Egyetem kutatócsoportja szerint a naponkénti fürdés és túlszappanozás fokozza az ekcéma veszélyt, mert a bőr kiszárad, és a felhámréteg leoldódik. Vajon ezt ki mondta el a magyarországi cégnek? Hát ez nagyon okosak, tudják. Hát, természet... Ne fürdjenek le végül is. Végül is. Természettel közeli mérdés. Most így gondolom. Nem, mert a tetű lerágja az ekcémát. Ez az mondjuk lerohadott. Numbert hallottuk. Az olyan, mint a csökipompos. Csökipompos, az az meg. Írjátok meg Numbernek, hogy mi az az ekcéma. Hát nem lennünk keményfejű harcosa, maradjunk ennyiben. Ki vagy röhögve? És meg vagy dobálva cucca. De inkább... De így milyen aranyos, mert miközben mi itt így beszélünk, hogy így gyártott ilyen dolgot, egy buszjegyből, meg egy picike ilyen karika dologból. Nem is buszjegy, hanem vonaljegy. Egy nagyon-nagyon nagyon szorosan összegöngyölt villamosjegy van. Igen, most a buszjegyezébe. Egy... centi átmérőire hajtott ón karikára. De hát tökéletes forrasztóónból egy tökéletes karika és így föl van fűzve, és ez így kulcstartó. Szegény ember kibaszottul unatkozik a parent. Igen, ő a közönségünk. Na tehát, aki tudja, mi az az ekcíma, az küldje be neki. Mindenesetre annak örüljünk, hogy a lényegében a rák már olyan elég 40-50%-os aránya a gyógyítható. Már ott, tehát ez nem itt, tehát itt megdög lesz. Jelzem, de ott nem dögölnél. Ez ilyen. Egyébként a Edinburgh-nak. Európában a legkedvezőtlenebb a lengyel rákbetegek helyzete, a cikk szerint. Csak az nincs kiemelve. Tehát a lengyel rákbetegek helyzete a legrosszabb, pusztára még ez 3%-os a gyógyulási arányuk. Azért az is eléggé tűrhető. Hát a lengyeleknek ott van benne, olvasd el. Azért hozzátenném, hogy van egy magyar találmány, most nem jut eszembe a neve, de létezik. Nem, az sűn. Sűn az igen. Hát a sűn megeszi a rákot. De ezt csak én unom kurvára, de már az legelső. Én is rohadtul, hogy mondatot nem tudok végigmondani, mert ez egy vicces. Sűn, húre vicces, tényleg kurva jó. Ha igazmondó sűn lenne, az vicces. Te igazmondó sűn, mit mond a sűnre? Hát lehet, hogy megmond valamit. Én nem tudom, ezt ő tudja. Szóljál már neki. A rohacs kizopén geci. Hát ez se érti senki. Na, menjünk. Szóval... Mi az ő skizofrénia? Jó van, nem beleülhetsz. Igen. Szóval rák, 45%-át sikerült sünetmentesíteni. Hoppát, falszám. Na. Szülyésünk. Na. Mindegy, meggyógyul a rák, ez kurva jó. mindenki örül. Helyette egzémásak leszünk. Igen, valamit basszony. Elkezdett mondani a valaki. De sűnne lehet vakarózni. Igen, hogy a, micsoda? Hogy a legpusztítóbb valamit elkezdti mondani. Legpusztítóbb a sűn? Nem, de. De ja nem, van egy ilyen tea, az a lényeg, igen. Ami tényleg a rákot így le tudja csökkenteni, és a... Ráköd és kisebb. De a rákot le tudja csökkenteni. Ne csinálj ilyet, mert csak reményt ébresztesz haldokló rákos hallgatóinkban. Nincs remény. A felejtsd, a megdöglet. Itt a vége. Hát ismerjük az osztrákos viccet. Még a nagyém az tök jó kívül. Ismeritek az osztrákos viccet? Igen, ül a kislány a tévé előtt osztrákos. Ez nagyon régi, de hát valaki még nem ismeri. Hallgatják, én 13 évesek a rádiókat. Szóval akkor a tea az becsökkent a rákot. Várjál, most komolyan hadd mondjam, mert ez egy magyar tea. Ne uvicét, most nem hallottátok, de nem baj. Tehát van egy ilyen teaféle, ami tényleg működik. Tehát ez a Lloydi barátunknak a nagymamája volt ilyen konkrét, hogy már be volt fektetve az ágyba, és mondták, hogy így over. És akkor kezdték ezt a teát itatni vele, és olyan két hét múlva fölkelt, és olyan másfél évig tünetmentes volt, és tudjátok, miben halt bele? A hülye barátnői telebeszélték a fejét, hogy nem szabad ilyen hülye teákat inni, szedje csak a gyógyszert, az a jó. Elkezdte szedni a gyógyszert, két hét alatt lenulla hello. Ez mindenkinek más segít, mert tehát a rák betegség az emberenként is eléggé máshogyan jelenik meg, illetve annyiféle van. Van, akinél segítenek az ilyen, hát állítólag segítenek az ilyen természetgyógyászatos megoldások, van, aki ugye a lugosításban hisz, megint mások más megoldásokban. Ilyenkor ugye mindent meg kell próbálni, és ilyenkor kell igazán nyitni, meg reménykedni, meg hinni, mert hát... Tudod, tökön szúrni, ugye Magyarországon Guinness rekorderek vagyunk rákmegbetegedésben, 4 emberből egy rákban hal meg, tehát ha eddig nem, illetve rákbeteg lesz, ha eddig nem, akkor a családodban egy ember szinte biztosan. Csak hogy jó kedvű. Már például a kutya. Azt te tudod, hogy a végső megoldás az csak Magyarországon volt a cím. Most a filmről beszélnek. Igen. Tehát az eredetileg... Abszolút nem tartozik ide, kedves hallgató. Meg a 8. utas se. Tehát ezek ilyen magyarok által. Te fogod visszaküldeni az összes SMS-t, hogyha egy ilyen hülyeség. Én annyira boldog vagyok, tehát én nem tudom, hogy a hallgatóink ezt mennyire érzékelik, de csak én vagyok az, aki nem üvölt be általában másik szövegében. Én csöndben... Én nem mondok ilyen hülye poénokat, én itt ülök. Jó, hát felolvasok egy hírt úgy, ahogy hát képességeimhez mértem. Néha mondok valamit, szóval egyébként én nagyon szerintem én vagyok a legjobb. Egyébként mi is örülünk annak, hogy az a sikerélmény, amit egy cikk felolvasásában. Kézzed, vannak akkora faszok akik, és csinálja. Tehát én szeretnék egy olyan adást, hogy csak én vagyok magammal. De most ez tényleg akkora problémát. Imádok magammal lenni. Igen. Hát akkor te Budaházi 2. A legjobb a Budaházi műsor, amikor magával megbeszéli a híreket. Igen. Ez csodálatos. Akkor volt 1000 fölött a hallgatóság, amikor engem meghívott. Jó, hát most egy Dósát meghívta, akkor már 400 is volt. Pedig a Dósa az nem mond hülyeségeket egyébként. De nem véletlenül próbálták tönkretenni Balibe. Ja, nem is Bali. Jó. Mi? Jobb. Na mindegy. Is, mint? Igen. Tehát nem véletlenül akarták tönkretenni. Jaj, jaj, majd erről mesélek. De a rádión kívül ugyanis vannak titkok, amiket ti nem tudhattok. Ez az. Higgyetek, amit akartok. Küldjetek ötletet, és akkor megmondjuk. Tényleg elég überemedies, és akkor tényleg mindenkit bántunk. Igen. De magunkat is. Igen. Sőt, egyébként azon gondolkoztunk itt Tomkettel, hogy a Josi barátságon fölbuzdulva, hogy ugye ott 2000 forintot fizetnek a nézőknek. Most mi ezt megpróbáljuk itt meghonosítani. Fizet mindenki 2000 forintot, és itt élőben nézheti, ahogy itt tökör. És megfulladunk a kis bordon, teljesen jó, most nincs teljesen lehet. Jó, és két alkalom után a TC-nek... Közbe beszéltél. Igaz? Meghalsz köcsög. Jó, ez gyors poén lett volna. Tehát a két műsor után a TC-nek megint lesz elég pénze cigányra vadászni. Nem rossz ötlet, igen, jó, oké. De először azt kell egy GLP-t venni. Azt is kell venni, igen. 60 rugó. De nem, figyelj, nem csak GLP-vel lehet. Tudod, mit kell neki próbálni? A torbacsilla cigányra lövést. Nem. Elmenni, és neked csináltatni egy engedélyt. Van nekem fegyverre. Engedélyem, köszönöm. A régit nem vonták be. Ugyanis de mint... az arra a fegyverre való, tehát ott van rajta sorozat. De szóltak, hogy adjam le, nem adtam le. Szóltak megint, hogy adjam le, mert 10.000 forint, nem adtam le. Kijött a csekk, hogy 10.000 forint, akkor anyám visszajött, hogy bocs, de most előzetesbe van, hagyjátok békén. Mondtak, hogy jó, semmi gond, azóta nem kérték. Tehát van egy visszavonásig érvényes felirattal ellátott fegyverengedélyem. Igen, arra a fegyver, amit már elvettek. Arra a fegyverre, de az a sorozatszáma. A büdös életben a sorozatszámot egy rendőr sem nézte meg. Mi van magának? Stukke. Kártya van, tessék. Nem, egyiket a gázpisztolyt nem is annyira erőltetik, mert oly mindegy, hogy milyen fegyverszáma van neki. Fegyver. Jó, mi volt az ilyen formaság? Nem mindegy, csak így a fegyver egy megpróbálni. Bár mondjuk nem jó, mert most folyik el az eljárás, de úgy, hogy ha nem folyna ellenes. Ha nem eljárás, és akkor a úgy mondanak, hogy szerinted nekem hogy adták meg? Nem tudom, mennyire követted, de... Követtem teljesen. De négyszeresét fizettem a normális árnak, és... De van egy ödélet. Két, másfél vagy két év a... Hát igen, csak ugye nem egyszerű. De már a haveromnak van egy őrült apja. Vett egy gázpítőt, és az a baj, most nem tudom, hogy milyen típusút. De az a lényeg, hogy egy az egyben megegyezik az élessel a kinézettel. Elég jól ért a fegyver, az nem tudom, hogy milyen, te nem akarok hülyeséget mondani. Úgyhogy bevitte a gázpítőt, fegyverengedélyezett, és azóta az élessel jár. Meggyőződése, hogy a rendőr nem fogja észrevenni. Mert mondták, hogy jó, de hát ez így három évnél indul. De nem, azt nem fogja. Ez az nem. Tehát ő úgy van vele, hogyha valami akcióhelyzetbe kerül, ő megöli. Oké, hogy utána leöli, de igaza is van egyébként. De azóta ő sétálgat az élessel. Igen, csak elnézést kérek, mert egy élesnél olyan, hogy viszel magaddal még egy tárat, teljesen sima vakokkal, ugyanakkor a mérete, ugyanúgy belefér a töltényűrbe, fogod tárcsere, hello. Hogyha esetleg nagyon gonosz a helyzet, és akkor kilukasztod, ennyi. Az oké, okay, de az élest akkor se hordhatod. Akkor sem hordhatod, igen. Üresekkel. De hogyha esetleg az lenne a problémát, hogy Jézusom, hogyha azzal lősz, akkor megölöd, ne le van szarva. Ja, hát kérem szarja, lehet, ha már lőnik, akkor már lősz. Igaz. Hát inkább, mint hogy tanúskodjon, lásd például Lloydinek az esete a nyugati aluljáróban. Mai napig várlott. Nagyon ízleses poén. Halljuk. Nem, csak azt szerettem volna megosztani a kedves hallgatókkal, hogy most nem szóltam közbe. Most, ahogy jöttem ide adás során, egy nagyon megdöbbentő jelentben volt részem. Láttam, hogy az a baj, hogy csak fél szememmel, tehát az egész esetet így utólag próbáltam rekonstruálni. Azt hiszem, az történt, hogy egy férfi tolta maga előtt a szaros kis porontját, éppént fehér férfi volt, és valahogy jött mögőle, mellőle egy nő, és valószínűleg meglökte egy kicsit, vagy nem tudom, és a pasi visszakézből lenyomott egy ilyen, tehát tenyérrel, de így a tenyér aljával, így a szeme alá egy nőnek egy elég erős ütést. Mire így reagálni tudtam, és elindultam feléjük, felszállt a villamosra a pasival, hogy eljött a tömegbe, és elindult a villamos, és mire én odaértem, én már csak a nőt tudtam követni, de nem, tehát nagyon meglepő történet volt, vagy esemény, nem tudtam, hogy most szüksége lehet a segítségre, és ugye elé mentem megnézni, és az volt, hogy hihetetlen, nem mertem oda menni hozzá, megkapta ezt a maflást, és semmi reakció senkiben a környéken, és ugyanazzal a mozdulatsorral ment tovább egyenesen, és kifejezéstelen arccal sétált előre. Kicsit úgy éreztem magam, mint hogyha mondjuk a Truman Show-ban lennék, lenne egy ilyen blogging show, mindenki beépített statiszt, és ez egy véletlen jelenet volt, és játsszák tovább, vagy mint hogyha valami robot lett volna, és egy valami orwelli világból kilépett, és neki nincsenek érzései. Tényleg kapott egy mafrást a fényes nappal egy nő az utcán, mindegy, hogy mit csinált, most neki lökte, nem lökte, és nem, hogy senkiben nem volt reakció, én volt az egyik, aki felállal rohangált, mint a hülye, és egyszerűen semmi, ment tovább a nő is, és ment tovább az élet. Tehát valahogy egy olyan érdekes, hogy milyen agresszivitás szorult az emberekbe, és milyen apátia emellett. Most azok után, hogy valaki RPG-vel lő az anyósára, azt is csak nézték, most ez mi? Igen, egyre vadul a társadalmunk. Hát ez is a cigányoknak köszönhető, illetve a nem kezelésüknek. És a zsidóknak, ne legyen felejtsd, a zsidóknak. Fizetett a reklámot, ha fizetett politikai hirdetést hallottak. Igen. A büntető törvénykönyv, a büntető eljárási törvénykönyv és a civil eljárási törvénykönyv új változatait elfogadta a román kormány szerdai ülésén. Ha a parlament megszavazza a javaslatot, akkor legkésőbb két éven belül hatályba lép az új román BTK. Újításnak számít, hogy a fiatalkorúak 13 évtől lesznek büntethetőek. A módosítása 14 év alattiak által az utóbbi években elkövetett bűncselekmények számának növekedésével magyarázható. Nem elhanyagolható, hogy az esetek 90%-ában a fiatalkorúak nem beszámítható állapotban követték el tetteiket, az elmesérülését viszont a 14 évnél fiatalabbak esetében is kitudják. Tudják mutatni. Új büntetőpont jelenik meg, a szülés közben bántalmazott csecsemő. A szülés folyamatának elindulásától már bűncselekménynek számít a csecsemő ellen elkövetett bármilyen bántalmazás. És tessék nyugodtan példát venni ezektől a bocskoros, szőrös talpú románokról, mert ők így, ezt, hát nyilván, hogy miért hozták ezeket a törvényeket és kik miatt. Nálunk például a csecsemő bántalmazása nem létező dolog. Ugye onnantól kezdve számít valaki embernek, hogy elvágták a köldögzsinort, Tehát ha valaki úgy csapja a falhoz a csecsemőjét, hogy az még a köldögzsinórom van. Most egy jó vicces kis mozdulat csorja, meg a szemeim előtt. Csinálják. Pontatlan nem, nem embernek, ugye ez úgy van. Onnantól élvezi a jogait, előtte még magzat. Jogi alapvetés, onnantól jogképes. Ez a kifejezés az ember születése pillanatától halálra pillanatáig jogképes. Ez a legfelsőbb szint, tehát innentől vannak neked jogaid, és vagy te emberi lény valóban. Így van, de amikor a cigányasszony azt csinálja, hogy kimegy a budiba, és belefolytja a csecsemőt a szarba, mert ezt szokták csinálni, ahogyha még megvan, mindig ezt nézik először, megvolt-e még a köldögzsinór. Ha megvolt, akkor ez egy magzat elhajtás, akkor egy év, ha elvágta, akkor emberölés, akkor 15 év. Na, ez a nagy különbség. És most hoztak egy ilyet, meg gondolom ez ott is ugyanígy volt. Mert hát miért lett volna más, hogy ugyanaz az európai jogrend van ott tehát is. Tehát azt mondod, hogy most akkor a cigányoknak a magzatjait védik? Nem, hanem azt akarják, hogy bűncselekmény legyen az, hogyha így a falhoz csapdossa a csecsemőt. Tehát a szülés folyamatának elindulása, tehát már tolófájásoknál, hogyha innentől kezdve ugye falhoz csapja, akkor az ugye bűncselekmény egyrészt. Másrészt meg az, hogy 14 év alattiaknak a bűncselekményeit elkezdik büntetni, hát kérem szépen, ezt itt is be kéne vezetni. Ennyi. Jó, jó, csinálják. Nálunk hát, szó nem lehet erről, mert szegény átadó. Hogy a románoknál ugye valószínűleg halmozottan jelenik meg, mert azért az oláhok ugye cigányok, tehát románok között azért van komoly probléma, hát igen, szóval nem kéne megvárni, hogy az legyen, ami ott van. Bocsánat, a tizede nincs ott cigánybűnözésnek, ami itt, mert úgy a nyaka közé csernít a csendőr a cigánynak, hogy attól koldul. Hát, igen, ott helyén kezelik, nincs segély. Tudják, hogy mit kell tenni? Hát hányszor írták nekünk a székelyföldi, meg erdélyi olvasóink, hogy ott nincs ilyen, hogy segély, amelyik nem dolgozik, az kap fát, meg tűzifát, meg kap kaját, meg krumplit. Néha egy kihirdetik, hogy nagyon van a csóringerek jöhetnek ingyen krumplira, mit tudom, hogy mi van ott előjáróság, akármi, mint nálunk a polgármesteri hivatal, jöjjön, és akkor kap egy zsák krumplit a családja. De egy kurva fillért se. És hogyha jön, és hogyha kiássa az árkot, akkor majd kap ezt meg azt. De akkor se egy fillért se. És nincsenek játékgépek, meg mit tudom én, meg fux, biztos, hogy van fuxos cigány, de nyilván nem annyi, mint itt. Meg állítette, hogy soha nézze meg a mobiladat. Biztosan van, csak nem annyira tolerálják. Hát nálunk nem, hogy tolerálják, hát médiasztár lett a Maugliból, hogy jaj, milyen kis aranyos, gyölgösöm a táskádat. Tehetséges. Mexikóban most már hivatalosan is megerősítették, hogy elszabadultak a genetikailag módosított kukorica génjei, és már a vadfajokban is felelhetőek. Egy új kutatás megválaszolja a régóta tartó vitát a genetikailag módosított gének terjedéséről, ugyanakkor felveti, hogy az ilyen elszabadulásokat nehezebb kimutatni, mint korábban gondolták. 2001-ben két mexikói biológus jelentette, hogy genetikailag módosított kukoricagéneket találtak mexikói hagyományos kukoricafajtákban, ám vizsgálati módszereiket a tudományos világ erősen kritizálta, és végül a kutatásokat közlő Nature folyóirat is elhatárolódott a biológusoktól. Egy másik tudós csoport megismételte a kutatást, ám nem tudták igazolni a korábbi eredményeket. Ám most a Mexikó Városi Nemzeti Autonóm Egyetem kutatócsoportja igazolta a 2001-es kutatás eredményét, transgéneket találtak a régióból gyűjtött 2000 minta közel 1%-ában. Nem mindegyik vizsgálati módszer, illetve laboratórium képes kimutatni az összes transgént, ezért több módszert kell használni, hogy elkerüljék a téves negatív eredményt. És ezt itt azért tettük be a végére, mert egy korábbi adásunkban volt szó ezekről a génmanipulálásokról, konkrétan arról, hogy az EU végre és eléggé keményen nemet mondott a génmanipulált mindenféle, hát főleg a kukorica, de más növényeknek a termesztésére, tehát nem lehet ezeket termeszteni az EU területén, így Magyarországon se. Ne felejtsük el, hogy ez a csata még korán sem ért véget, tehát ezt nem fogják annyiba hagyni a GMO cégek, hiszen ők ebből élnének alapvetően, és hát tudjuk, hogy milyen piszkos módszereket tudnak az ilyen mamut cégek alkalmazni. Tehát ne felejtsük el, hogy voltak ilyen kutatások, és ugye emlékezzünk vissza, hogy ez a 65. adásban található, ha valaki netán azzal jön, hogy ez nem bizonyított, de igen, hát bizonyított. 2001 óta ugye bizonyított, csak sikerült elsikálni. Érdekes a Nature, milyen nyomás lehet gyakorolni, és ez nyilván üzleti politikai nyomás, hogyha az általuk leközölt cikktől elhatárolódnak, szóval egy kicsit humoros azért a világ. Nem, igen, ezt meg kell egy kicsit jegyezni, de mondom, hát röhely, hát 2001 óta úgy tűnik, hogy akkor ezt tudták ezek az emberek, akiket ugye megint ellehetetlenítettek, kinevettettek, mert hát ők kutatóként olyat mertek kutatni, amiben a tabuk közé tartozik jelenleg. Hát, és vannak ennek még durvábbak is, kíváncsi vagyok, hogy mikor fogják büntetni például a génmódosítás károsságának tagadását. Mert ugye tudunk másféle tudományos területekről, aminek a kutatása bűncselekmény néhány európai országban, hát talán még eljutunk ide. A kukorica kauszt. Így van. Kedves hallgatóink, ez volt a Bombagyár Rádió 65. adása. Ja, a szombaton is lesz tünti, azt nem mondjuk. Mondjad. Lesz szombaton tünti a Surányi villája előtt. Miért? Hogy mégis legyen miniszterelnök? Nem tudom, hogy pillanatban kaptam SMS-t. És na, azt írták benne. Kész a kompól, gyere a meszelni a disznó. Előrehozott választásokért szervez tüntetést a Jobbik Surányi György villája elé, 12. kerület, Kikelet utca 17, Galgóci sarok, szombat 14 órára, küldje tovább. Kedves hallgatóink, akkor ezt most hallottátok, ha úgy gondoljátok, hogy Surányi úr az illetékes az előrehozott választások kiírásában, akkor menjetek a villája elé, és mondjátok meg neki. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat fog nyomni a latban, és mindenképpen ott kell tolongani. Ez egy újabb győzelem lesz egyébként, igen. A hőseink megmutathatják, hogy a nemzet elnyomó hatalommal szemben mi kiállunk, mi nem riadunk meg, nem félünk, és ez a nemzet ez újra felül fel fog emelkedni. Csak így tovább, magyar barátaim, végre itt az összefogás, lángoljanak az autók, pusztuljanak nemzetünk zsidó elnyomói és a pénzoligarchák. És ezt egy levegővel, úbazd meg. 66. adásban én írom a budázi szövegeit. Na, sűn mindenkibe. Sűn az. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!